de odinioară și a pierdut puterea și a pierdut blaga și iată că de la o zi la alta se simte din ce în ce mai mult îngenunchiată de acest duh al vremurilor noastre. Adesea am spus și spun în continuare că ceea ce se întâmplă astăzi în România nu face bine nu doar vieții creștine, ci vieții umane în general și vieții creștinești în special. Și am aici în față o carte, se numește În pragul sclaviei universale sau Ultima pagină din istoria libertății, o carte care poate fi cumpărată de pe Hol. Deci cartea este aceasta, așa. Carte care include o seamă de articole despre îndosarierea electronică, despre politica contemporană, despre situația noastră ca români în Europa contemporană. În această carte ce, printre altele, deci în această carte ce atrage atenția, să zicem așa, este faptul că foarte mulți autori, în articolele lor, aseamănă aceste vremuri cu vremurile comuniste. Și îmi cer iertare că știu că o conferință, o adevărată conferință se vrea, de regulă, liber, nu, sau prea puțin, să spunem așa, a făcut apel la texte, dar vom face apel la câteva texte din câteva cărți pentru a fi mai obiectivi și, să spunem așa, suporta o judecată mai puțin aspră din partea dumneavoastră. Și iată că vom cita un pic de la pagina 7, unde găsim așa, despre cipuri, de exemplu. Aceste cipuri, introduse în actele noastre de identitate, nu sunt altceva decât fostele dosare de urmărire ale securității comuniste. Acum, noul comunism european, prin îndosarire electronică, desăvârșește comunismul sovietic, punând capăt demnității și libertății religioase. Ne amintim că în 89 se striga în piața universității, vom muri și vom fi liberi. S-a crezut cumva în 89 că odată cu abrogarea regimului comunist, cumva noi românii am izbutit să ne eliberăm de propriile neputințe, de propriile tare și am devenit, să spunem așa, un neam nou, un neam puternic sau chiar un neam creștin. Iată că nu este așa. Și vom merge mai departe. Poate mulți dintre dumneavoastră ați auzit de mărturisitorii din temnițele comuniste. Cred că sunt poate cei mai de cinste creștini contemporani, cei care au fost uciși de securiști din 45 până în 60-65 și poate și mai târziu. Unul dintre mărturisitorii anticomuniști a fost fericitul Valeriu Gafencu. Fericitul Valeriu Gafencu a spus așa la un moment dat. Zice, comunismul nu poate dura, pentru că este un sistem concentraționar, un sistem obositor, un sistem care, făcând uz de violență, nu poate merge mai departe. Este un sistem care nu are credibilitate. Dar a spus așa, zice, printre altele, zice, comunismul va cădea, dar mare atenție cu ce va fi înlocuit. Și Părintele Iustin Pârvu, la rândul său, spune undeva într-o broșură, ca și Valeriu Gafencu și ca și alți părinți contemporani, că, de fapt, ceea ce se întâmplă astăzi s-a întâmplat permanent din 45 încoace în România și integrarea în Uniunea Europeană nu este altceva decât continuarea a ceea ce s-a petrecut sub comunism. Unii dintre dumneavoastră vor gândi poate, bine, dar de ce se vorbește atât despre comunism acum, după 89, când au apărut atâtea supermarketuri sau supermarkete, nu știu cum se zice la plural, acum când putem să, eu știu, să dobândim feluri de privilegii, când avem dreptul la rate, avem dreptul la mașini străine, la călătorii în străinătate și așa mai departe. Se vorbește despre comunism pentru că, deși metodele de îngenunchiere ale libertății umane s-au schimbat, ele undeva sunt aceleași. Și ce vreau să spun aici? Se știe că în vremea comunismului tot românul își dorea să aibă bani. Tot românul își dorea să aibă servicii. Își dorea să fie sătur. Tot românul era axat în conștiința sa pe viața acestei lumi, pe bunătățile acestei lumi, considerând că lumea aceasta este prima și ultima realitate a existenței umane. Se pune întrebarea, oare din 89 încoace, cumva poporul român gândește altfel? Oare nu cumva am rămas setat pe vechile porniri, pe vechile pofte? Oare nu cumva nu ne-am aflat calea cea bună, calea cea adevărată? Și aici aș face apel la una din frumoasele opere ale lui Dostoievski, la cartea intitulată Frații Karamazov, unde există un capitol foarte, foarte interesant, unde parcă se vorbește chiar de mentalitatea contemporană, de preocupările noastre, de morala contemporană, de idealurile noastre ale tuturor. Marele Inchizitor, acest capitol, este foarte sugestiv pentru vremea noastră, pentru că este reprezintă, în fondul, o parabolă a ceea ce înseamnă pierderea libertății cu ideea că ești mai liber pentru că ești mai sătur. Și ce se întâmplă în acest capitol? Se povestește Dostoievski că un anume personaj trist, singuratic, cu figură de poet, să spunem așa, senin, din nelumea aceasta, se afla undeva prin Sevilla, la anul, să spunem, 1570-80. Acest personaj întâlnește un alt personaj, un personaj care reprezintă atât puterea bisericească contemporană, cât și puterea lumească contemporană și, aș spune, mai ales mentalitatea UE. Acest personaj se numea Marele Inchizitor. Pentru aceasta și se numește, este intitulat astfel capitol. Marele Inchizitor întâlnește acest personaj, se duce către el și îl întreabă așa. Zice, cine ești tu? Parcă te cunosc. Nu cumva tu ești cel care acum 1570 de ani în urmă ai venit printre noi, te-ai născut din fecioară, lumea te-a chinuit, ai fost resignit și ai înviat. Personajul misterios nu-i spune nimic. Inchizitorul, cu puterea sa bisericească și lumească, ordonă intrigat și oarecum jignit în demnitatea sa bisericească și lumească și politică, ordonă ca acest personaj incomod să fie coborât în beciul temniței, pentru ca mai târziu, coborând inchizitorul, să-i spună printre altele. Zice, da, adevărat este că tu acum 1500 și ceva de ani în urmă ai fost printre noi și te-ai resignit pentru păcatele lumii. Dar tu nu ai înțeles un lucru. Ai greșit foarte mult atunci când, răstignindu-te pentru om, ai pus prea multă responsabilitate pe umerii lui. L-ai făcut să se creadă că este iubitor de libertate, iubitor de demnitate, iubitor de, să spunem așa, de viață normală, de viață sănătoasă. Și îi zice, trebuie să știi un lucru, că toți creștinii acum nu mai sunt de partea ta, sunt de partea noastră. De ce? Pentru că le-am slăvit virtuțile, i-am deprins ca ușor, ușor să vină către noi și să știi un lucru, că în viitor toți creștinii vor renunța la libertatea lor, zicând așa, aruncăm libertatea noastră la picioarele tale, robește-ne, dar hrănește-ne. Conform sau potrivit acestei parabole, se pune întrebarea, oare care este scopul integrării noastre în Uniunea Europeană? Oare ce își dorește tot românul la ora actuală? Își dorește siguranța vieții, își dorește lux, confort, progres, examene reușite, un loc sigur de muncă. În tot cazul, idealurile creștinului nu se deosebesc astăzi de idealurile ateului sau ale păgânului. Pentru că dacă un turc își dorește să aibă mașină bună, femeie frumoasă și viață lungă, iar eu, ca și creștin, dacă îmi doresc aceleași lucruri, cu ce mă deosebesc eu de acel turc? Dacă un ateu sau un mason, dacă vreți, își dorește ca în această lume să prospere, să fie lăudat, își dorește să se ridice la un anumit standard moral, profesional, dar fără credință în Hristos, sau mergând pe această filiere ecumenistă, că toți ne închinăm la același Dumnezeu, nu contează credința, toate cele creștinești sunt doar niște șabloane învechite, iar dacă gândirea noastră este așa, cu ce suntem noi superiori acestui ateu? Deci, din nefericire, Uniunea Europeană ne-a adus până acolo încât credem că suntem liberi, dar gândirea noastră nu se depărtează de simplismul păgânesc, de simplismul ateist și așa mai departe. Da. Am aici în față un manual de educația civică. Educația civică pentru clasa a treia. Unii îl știu, mai ales profesorii pedagogii, alții nu știu. Acest manual este o amenințare la viețuirea creștină, la identitatea poporului român, la identitatea mea ca și creștin. Este o amenințare nu atât prin faptul că mă îngenunchează pe față, ci prin faptul că îmi dă sentimentul că sunt liber, dar din nefericire mi se agață, cum să vă spun, așa un clopoțel care mă duce către o lume oarbă, către o lume surdă. Da. Mai avem un manual tot de educația civică și acesta editat sub Ministerul Educației și Cercetării. Și în acest manual se spune așa. Avem aici Declarația Universală a Drepturilor Omului. În această Declarație Universală sunt câteva puncte. Articolul 2, 4, 5 și 12. Articolul 4 îmi spune mie, ca și om, mie ca și creștin, îmi spune așa. Nimeni nu are dreptul să te ia sclav și nici tu nu poți să iei pe nimeni sclav. Articolul 12. Ai dreptul să ceri să fii protejat. Suntem noi sclavi sau nu suntem sclavi? Unii ar spune că nu. Eu aș spune că da. Odată ce gândul nostru este la idealul acestei lumi, odată ce sufletul nostru este setat pentru câștiguri numai de lumea aceasta, suntem sclavi. Și la pagina 35 avem aici doi copii, între care unul prezintă un certificat de naștere și celălalt un buletin nou. Și sunt aici câteva puncte. La primul punct se spune ce acte ne atestă identitatea până la vârsta de 14 ani, dar după 14 ani. Apoi mai jos. Credeți că ar fi mai bine ca la naștere, în loc de nume, să primim un număr? Motivat răspunsul. Și mai jos, ce drepturi au copiii. De ce am, cum să vă spun, de ce m-am referit la această pagină? De ce de ce zăbovesc pe această problemă? Vreau să dovedesc că educația europeană, educația împotriva libertății, se petrece sub nasul nostru, se petrece sub o mască pedagogică, se petrece cu știința profesorilor, cu ignoranța părinților, cu neștiința copiilor și toți ne vom face vinovați de toate acestea. Observați cât de insidios se strecoară în sufletul copilului ideea că el poate renunța la nume, ca și cum numele ar fi așa o etichetă stabilită convențional, dobândită din mers, fără un botez în prealabil, numele nu ar fi consfințit dumnezeiește printr-o rugăciune, prin rânduiala botezului, prin rânduiala Duhului Sfânt. Și ce e foarte grav, că mai jos spune așa, ce drepturi au copiii? Adică, cu alte cuvinte, copilului se spune, măi băiete, tu ai dreptul să ceri un număr în loc de nume, iar dacă părinții tăi fanatici sau profesorul fanatic sau preotul din biserică spune că a primi un număr e tot una cu a avea un crotal de plastic în ureche, știți, acei cercei care se pun la vite. Dacă numărul tău este tot una, să spunem, tu devii numărul din Constantin, devii numărul 245. Dacă acest număr este comparabil cu numărul 245 de pe cercerul vacii din bătătură, din curte, nu e nicio problemă. Deci dacă careva te atenționează pe această problemă, tu ai dreptul să protestezi. Deci ce drepturi au copiii? Adică copiii au dreptul să se supună părinților. Și aici aș face o paranteză. Iată că se strică mintea copilului chiar prin programa școlară, prin manualul de învățământ. Se știe că recent, acum nu mai știu, cred că 2 săptămâni în urmă, s-a elaborat o lege prin care poporul român este invitat nu doar la tradiționala curvie de 90 încoace sau tradiționala homosexualitate, ci copiii sunt invitați la curvie cu părinții, iar părinții sunt invitați la curvie cu copiii. Este vorba de acea grețoasă propunere a consfințirii incestului în societatea creștină, nu știu, în societatea românească, nici aici nu aș putea spune prea multe. Se pune întrebarea dacă noi suntem indiferenți la legile care se dau din partea Uniunii Europene, dacă legile acestea atentează, precum Gardasilul, la întărirea familiei, dacă legile acestea fac ca neamul nostru să despară în viitor, oare nu suntem vinovați noi, ca români, fiecare în parte? Unii vor spune, există și această mentalitate globalistă, ce putem noi face? Îmi spunea un ucenic acum 2-3 zile în urmă, privitor la acceptarea buletinului cu chip sau a pașaportului cu chip, părinte, chiar dacă nu-l iau acum, va veni o vreme când ei tot vor face ceea ce trebuie să facă, pentru că sunt hotărâți odată și a doua că este prorocit în Apocalipsa acest lucru. Adică să înțelegem că, într-un fel, societatea este predestinată de Dumnezeu la cipuire sau la îndosarirea electronică. Această mentalitate nu vine din altă parte decât din convingerea că ori trebuie să acționăm global, adică într-o anume unire instituțională, ori dacă nu putem acționa global, nu mai facem nimic în particular. Eu știu un lucru, că atunci când am fost botezat, am fost botezat eu singur, nu am fost botezat la un loc cu tot cartierul. Atunci când fac păcatele, le fac singur, nu le fac cu tot cartierul. Și atunci când Dumnezeu mă cercetează, mă întreabă în conștiință despre păcatele mele, mă întreabă doar de ale mele, nu și de ale celorlalți. Adică responsabilitatea personală, atât în păcat cât și în virtute, nu îmi este ridicată de Dumnezeu, chiar dacă societatea întreagă are o orientare care mie ca persoană îmi taie puterea de lucru. Trebuie să încheiem o dată pentru totdeauna cu această mentalitate a eficienței. Mentalitatea eficienței, să știți că nu are nicio legătură cu gândirea creștină. Mentalitatea eficienței care a pătruns în biserică, care a pătruns în legile contemporane, care a pătruns în mentalitatea noastră a fiecăruia, nu este o treabă creștină. Spre exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, zice, chiar dacă atunci când voi vorbi, nimeni nu mă va asculta, eu voi vorbi în continuare, pentru că nădăjduiesc că asemenea râului care își face treaba, chiar dacă sunt aruncate gunoaie în el, acel râu nu-și pierde plata, la fel și eu, chiar de nu voi fi băgat în seamă, Dumnezeu... Da, îmi cer iertare că vorbesc cam tare. Deci, atunci când eu vorbesc, Dumnezeu știe că vorbesc și notează fapta mea. Adică, eu cred că este mai importantă atitudinea mea creștină față de orice eveniment, față de orice situație, și mai puțin dacă această atitudine este eficientă sau nu este eficientă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă ne gândim la Evanghelie, dacă ne gândim la Mântuitorul, practic tot ce a făcut Mântuitorul este împotriva eficienței. Gândiți-vă că Mântuitorul nu a venit cu reforme monetare, nu a venit cu redresări bancare, cu formule economice, cu strategii europene, toate acestea izvorăsc dintr-o mentalitate ateie, dintr-o mentalitate a necredinței, care, cum să vă spun, lucrează palid și transparent și subțire în inimile noastre. Practic, viețuirea creștină, viețuirea Duhului, nu poate fi cuprinsă în cantități omenești, în statistici. Deci tot ceea ce poate fi cuprins în statistici ține de eficiență. Tot ceea ce nu poate fi cuprins în statistici ține de lucrarea Duhului Sfânt. Și aici mi-amintesc un lucru. Se spune în Evanghelie că la un moment dat la Hristos au venit doi frați. Unul dintre frați i-a spus așa. Zice, Doamne, spune fratelui meu să împartă averea cu mine. La care Hristos, stăpânul lumii, a tot fiitorul, însuși Dumnezeu, spune așa, cine m-a pus pe mine stăpân peste averile voastre? Nu vă surprinde această întrebare retorică a lui Hristos? Adică nu cumva Hristos s-a eschivat să facă dreptate? Nu s-a eschivat să facă dreptate. Practic, dreptatea care a adus-o Hristos este aceea. Am venit să aduc sabia, lasă pe mamă, lasă pe tată, lasă țarină, lasă plug, lasă tractor, lasă totul și vino după mine. Împotriva mentalității eficienței există un alt exemplu din Evanghelie. Se știe că după 40 de zile de post, Mântuitorul a fost dus pe muntele Quarantania. Pe acel munte, după botez, am vrut să spun, deci după botez a fost dus pe muntele Quarantania. Acolo Mântuitorul a fost 40 de zile și la un moment dat a apărut diavolul înaintea sa când era flămând și însetat și i-a spus așa, zice, zi acestor pietre să se facă pâini și făcându-se pâini tu te dehrănii. El i-a spus atunci, înapoi a mea satană, că zice, Domnul Dumnezeului tău să te închin și numai de el să asculți. Ei, noi, conform mentalității contemporane, cugetăm. Domnule, diavolul a vrut să-i facă un bine. Pentru că nu a venit să-i ceară lui Hristos să dea ceva. Nu a venit să-l fure. Nu a venit să-i taie capul sau să-l mucinicească. A venit să-i ofere. Din nefericire, aceasta este mentalitatea Uniunii Europene. Observăm că din 90 încoace, tot oferă. Oferă fonduri peste fonduri. Eu știu tot felul de investiții pentru drumuri, pentru fabrici. strategii europene în domeniul financiar, în domeniul economic, în domeniul militar. Dar oare toate acestea nu cumva sunt statutate potrivit unor clauze care nouă nu ni se spun? Adică oare cunoaștem noi adevărul până la capăt? Pentru că trebuie să fim puțin isteți și să înțelegem că nimeni nu dă pe degeaba. Există, după cum bine știm, există o poveste în popor român foarte interesantă și, cum să vă spun, reprezentativă pentru mentalitatea vremii noastre, pentru modul nostru de a ne lăsa înșelați de strategiile Uniunii Europene, de politica Uniunii Europene. Ne amintim că tuturor sau multora dintre noi, părinții noștri, bunicii noștri, ne spuneau o poveste care se numea Capra cu trei iezi. Poate este ridicol ceea ce spun eu acum, domnule, îmi vorbește un călugăr, aștept de la el cuvinte numai de scripturi, din psalm, din touri aghioritice și așa mai departe, dar prefer să vin cu câteva exemple din viața dumneavoastră pentru a mă face mai ușor înțeles și pentru a mă apropia de sufletele dumneavoastră. Și în această poveste se spune că a plecat capra în oraș, au rămas iezii acasă, a venit lupul, a bătut în ușă, le-a cântat căprește, să spunem așa, deci cu o voce dulce, ea a devenit să deschidă ușa, că le-a adus toate bunătățile lumii și trebuie să se bucure. Lipsiți de precauție, iezii au deschis și au fost mâncați. Mai este o altă poveste care se numește Scufița Roșie. Știm foarte bine că Scufița Roșie a plecat în pădure, s-a dus la casa bunicii, bunica nu era acasă, a văzut că în pat era o bunică parcă așa cam deformată, cu un nas mai mare, cu ochii bulbucați și s-a mirat ea, zice, bunico, dar de ce ai urechile așa de mari? Ca să te pot auzi mai bine. De ce ai ochii așa de mari? Ca să te pot vedea mai bine. Dar de ce ai dinții așa sticloși și gura așa mare? Și atunci a spus bunica lui, ca să te pot mânca mai bine. Aceste istorioare reflectă foarte bine modul nostru de a ne pune încrederea în formele aparent ortodoxe, aparent creștine, aparent civilizate ale modului nostru de a ne lăsa înșelați. Avem aici o pagină referitor la tot la îndosarire electronică. Poate accentuez prea mult pe acest subiect, dar cred că este subiectul poate cel mai fierbinte al momentului și prefer un pic să margez pe el pentru a înțelege mai târziu ceea ce vreau să fac. Practic, ideea mea acum este de a vă invita să înțelegeți că între comunism și democrația UE diferențele nu sunt decât formale, dar fondul este la origine la fel de roșu ca odinioară, chiar dacă acum primim poruncile de la Bruxelles, nu le mai primim de la Moscova, iar Secera și Ciocanul au fost înlocuite de stele, care stele pot fi aflate atât în lojile masonice cât și în iudaism, ceea ce cred eu că nu e întâmplător. Așa. Spunea Lenin, la vremea lui, că individul e ceva care trebuie suprimat. E o invenție a celor pierde vară de greși și a închipuiților de germani. Cine rezistă va fi tăiat ca o tumoare. Sângele e cel mai bun îngrășământ oferit de natură. Asta o spunea Lenin prin 1918-19. Responsabile sau mai mari Uniunii Europene, este vorba de ceea ce era înainte Parlamentul European sau ceva în genul ăsta prin 75-80, aveau proiectat sistemul acesta de îndosarire electronică, atât prin barcod, cât și mai târziu prin chipurile care ni se propun și care, cu siguranță, până la urmă, vor fi implementate în societatea românească. Responsabilii politicii europene din 75-80 au fost întrebați la un moment dat, zice, bine, dumneavoastră, doriți să impuneți acest sistem de supraveghere electronică peste tot, dar dacă unii se vor ridica împotrivă, ce veți face? Și au spus așa, zice, avem metode să înfrângem voința lor, avem metode să impunem ceea ce dorim să se instituie în întreaga lume și dacă unii nu vor înțelege, îi vom nimici pentru că nu avem nevoie de opozanți. Oare Partidul Comunist sau mentalitatea comunistă nu mergea pe această suprimare a libertății? Sigur că da. Oare chipurile care ni se impun acum nu încalcă libertatea noastră de conștiință atâta timp cât nu suntem întrebați, nu suntem chemați la un referendum, ni se impun așa ca și cum noi am fi niște paiațe care trebuie să primească tot ceea ce poartă antetul ei, pentru că tot ceea ce este UE este divin, este de sus. Și aș face o altă paralelă între mentalitatea în dosarele electronice contemporane și ceea ce se întâmpla la capitolul supraveghere în perioada comunistă. Iată ce spune profesor doctor Nuțu Roșca într-o carte foarte bună intitulată Închisoarea elitei românești, o carte tipărită în 2006. Zice așa, pomenește despre relatările fostului director de la închisoarea Sighet privitor la anumite evenimente petrecute în perioada 48, 58, 60, poate chiar și peste 60. Și zice așa, aceste relatări ale directorului au fost confirmate de unii dintre supraviețuitori de la închisoarea Sighetiană. Din mărturiile și scrierile acestora am aflat cum s-au desfășurat acțiunile în continuare. Acțiunile de, cum să vă spun, de întemnițare. Așa. Acolo șeful securiștilor, care au însoțit dubele, a scos un tabel cu anumite numere și probabil cu numerele deținuților din acel transport. După numerele din tabel, deținuții au fost repartizați în celule. Constantin C. Giurescu, care avea numărul 7, a fost dus de un gardian în celula 21. Tabelul n-a fost lăsat în închisoarea din Sighet, ci a fost dus de un securist înapoi la București. Și zice mai departe, de la Camil Petrescu, un alt fost pușcăreaș politic, am aflat că în dubele din alte transporturi, arestați erau legați în cătușe, iar la ochi aveau ochelari mari, ca la motocicliști, cu lentile de tablă neagră. Securiștii care însoțeau aceste grupe aveau tabele pentru arestat, dar fără nume. Dar fără nume. Deci orice arestat era degrevat, să spunem, de calitatea de cetățean, de calitatea de om și devenea un simplu număr. Numerele nu urmau în mod firesc. Numărul 1 al deținutului corespundea cu numărul oarecare, de exemplu 9 al celulei. Numărul 2 al deținutului avea alăturat numărul 13 și așa mai departe. Acolo nimeni nu mai avea nume. Fiecare deținut avea câte un număr mare pe spate. După acest număr era identificat și cu acest număr era chemat. Astfel, deținuții erau numiți. Banditul 1, banditul 2, banditul 3. Profesorul universitar Constantin C. Giurescu era banditul numărul 7. Nimeni nu avea titlu sau profesie. Când unul dintre deținuții care era dus la celulă de la etajul 1 a cutezat să-și declină calitatea, gardianul i-a replicat prompt și imperativ. Și ce dacă ai fost general? Aici nu mai ești nimic. Nu vi se pare nimic suspect în corelat cu ceea ce instanțele sau autoritățile românești vor să facă astăzi? Nu vedeți nimic nesănătos, nimic necurat, nimic grav cu privire la identitatea noastră? Sunt lucruri foarte grave. Iată, în aceeași carte, la pagina 32, se spune, la 5 ani după moartea savantului, e vorba de Brăteanu, în 1958, familia a primit un act de moarte cu seria C și numărul 730581, unde era menționată și cauza morții, insuficiență circulatorie. După noile solicitări la 12 ani de la decesul eroului, familia sa a primit încă un act de moarte în 72. Acesta avea altă serie, seria ED, și alt număr 6064. Aici nu se mai menționează cauza morții. Practic, din momentul în care ești un număr, poți fi vehiculat ca un obiect, ca o unealtă oarecare de care sistemul se folosește cât vrea și la care renunță când vrea. Eu aș spune că aproape că nu mai există. Spunea, nu vreau să spun cine, spunea un părinte din părțile Iașului, din nefericire, cu ceva timp în urmă, că nu e o problemă dacă luăm chipurile, pentru că nu poate afecta pacea mea lăuntrică, starea mea lăuntrică, pentru că una e lucrarea exterioară, alta este lucrarea interioară. Și spunea la un moment dat că, invocându-l pe părinții Cleopa, că cei 36 nu este o cifră atât de gravă, pentru că unul reprezintă mânia fără socoteală, judecata fără minte și încă nu mai știu ce altă patimă. Dar dacă citim în Sfânta Scriptură, se spune că fără acest număr nu poți vinde, nu poți cumpăra. Ei bine, să spunem că eu am toate aceste trei patimi. Mânia fără socoteală, judecata nu știu cum și cealaltă patimă. Ei, având aceste patimi, nu pot cumpăra, nu pot vinde? Ba da, pot cumpăra și pot vinde. Dar iată că numărul 666 se arată că este primejdios, chiar prin însăși faptul că eu nu pot cumpăra și nu pot vinde. Și cu privire la faptul că nu contează cele exterioare, ce important e cum mă situez lăuntric față de Hristos, o teorie, aș spune, protestantă, sau măcar implicit protestantă, aș adăuga un lucru. Să presupunem că într-un spital care este în carantină, eu, contrar avertismentelor, intru așa senin, cu capul în nori, considerând că nu este nicio primejde. Și bineînțeles că, mai ales dacă sunt necredincios, risc să mă contaminez de boala respectivă și în felul acesta să fiu predispus morții. Ei, aș zice un lucru, păi dacă credința mea este una și partea exterioară este alta, cum totuși, deși eu nu cred în boală, deși eu nu am crezut că mă voi îmbolnăvi, totuși este cu putință ca eu de acolo să ies bolnav și chiar voi ieși bolnav. Citeam zilele trecute într-o carte că pe la anul 540 și ceva, în urma unei lupte dintre un împărat bizantin și peși, în mâinile bizantinilor au căzut oștenii turci. Pe frunțile oștenilor turci, bizantinii, spre mirarea lor, au văzut însemnat semnul Sfintei Cruci. Foarte mirați au întrebat, zice, cum voi turci fiind, care nu credeți în Hristos, care nu credeți în Sfânta Cruce, v-ați însemnat cu semnul Sfintei Cruci? Pentru ce? Iar ei au spus, da, ne-am însemnat cu semnul Sfintei Cruci, pentru că am observat că acest semn ne ajută să scăpăm de boli, ne ajută să scăpăm de neputințe și adesea ne poartă noroc. Deci, iarăși mă întreb, păi bine, cum se face că un semn a plecat exterior, la care lipsea o credință creștină, lipsea o învățătură creștină, lipseau idealurile creștine și morala creștină, totuși acest semn, numai prin puterea lui, putea lucra aproape magic asupra acestor oșteni turci. Deci, fraților, nu trebuie să ne jucăm cu aceste probleme, pentru că a renunța la libertate în favoarea unor câștiguri de moment e ușor, dar e greu să revii înapoi după ce ai fost bajocorit, după ce ai fost umilit și harul s-a depărtat de la tine. Iarăși, referitor la implicațiile de tip comunist în actuala politică în dosariei electronice a supravegherii libertății umane, cei care au măcar 25-30 de ani, nu mai spun cei bătrâni, își amintesc că în vremea lui Ceaușescu apăruse această obligativitate ca cel ce vrea să primească ulei sau zahăr sau alte alimente să aibă neapărat acea cartelă. Și cel care avea cartelă avea dreptul la aceste alimente. Cel care nu avea, răbda. Această situație este încă proaspătă în mintea noastră și dacă unii cred că noi am uitat, noi înțelegem că ceea ce s-a petrecut atunci se petrece și astăzi. Povestea părintele Dimitrie Berjan, nu știu dacă ați auzit de el, ci a fost un părinte cu viață sfântă, mare mărturisitor în Siberia și apoi în România, în Gherla, deci un părinte uriaș, povestea un lucru, zice, atunci când am ieșit din Gherla, ajungând în București, m-am dus la o brutărie. La acea brutărie, bineînțeles că ajungând la Teșchea, am vrut să cumpăr o pâine. Am scos bani din buzunar, am întins mâna și am spus, vă rog frumos, dați-mi o pâine. Vânzătorul a cerut cartela. Părintele Dimitrie a spus, nu am cartelă. Vânzătorul i-a spus, păi dacă nu aveți cartelă, nu vă dăm pâine. Atunci o bunică, o bătrână din rând, mai milostivă, a luat o pâine, avea mai multe traiste, a luat una din pâinele din traiste și i-a dat părintele și părintele a plecat bucuros și aproape cu ochii în lacrimi pentru că acea bătrână s-a milostivit de el. Oare acum, într-o vreme în care privilegiile noastre sunt cenzurate de această de această problemă a buletinului cu chip, oare situația nu se aseamănă cu momentul nostru, nu se aseamănă cu acea situație de pe vremea părintelui Dimitrie Berjan? Cu siguranță că da. Avem aici în față, între altele, câteva foi din o carte numită Suferințele Mamei Blondina, o martiră a Siberiei. Mama Blondina a fost una din cele din femeile cu adevărat creștine, din femeile martiri ale neamului românesc, care prin anii 45-50 și mai departe a suferit foarte mult în Siberia. Iată ce povestește undeva mama Blondina. Zice, din când în când soțul pleca la Chișinău ca să vadă ce mai este cu plecarea. Era vorba de faptul că, conform acordului din 42, dacă nu mă înșel, prin care Basarabia s-a separat de România, fiind anexată Imperiului Sovietic, unii care vroiau să rămână în România puteau să treacă granița, ceilalți nu. Ei bine, ea a cerut plecarea în România. Și pentru acest lucru, familia ei a început să fie prigonită. Și zice așa, din când în când soțul pleca la Chișinău ca să vadă ce mai este cu plecarea. De acolo primea același răspuns. Mai așteptați puțin. Într-o zi, vine la mine la școală secretarul sfatului Bucurat, un evreu tinerel, fost elev de-al meu și spune, Doamne învățătoare, cu mare părere de rău vă prezint, în modul cel mai secret, că pe soțul dumneavoastră vor să-l aresteze. Trimiteți-l undeva de acasă. Și, într-adevăr, soțul a plecat, după o vreme a fost descoperit, dar după o vreme. Ei bine, să spunem că, peste un an, doi, trei, Partidul Comunist va fi reinstaurat la cârma guvernului român. Să spunem că Partidul Comunist va începe să prigonească biserica, va începe să prigonească creștinii și creștinii vor vrea să se apere, cum este și firesc. Dar creștinii vor fi primit deja chipurile pe buletin, pe pașaport sau pe permisul auto. Oare creștinii care vor primi aceste acte vor avea posibilitatea să procedeze precum acest bărbat, soțul mamei Blondina? Cu siguranță că nu. Cu siguranță că nu. Am aici iarăși o istorioară foarte interesantă care spune așa, la deschiderea brutăriei rusești, brutăriei evreiești din Sankt Petersburg după 90 s-au distribuit foi volante cu următorul conținut. Viitorul dumneavoastră depinde de pâinea noastră. Vă anunțăm deschiderea brutăriei Kusher aflată sub controlul șef rabinului orașului nostru. Oare de ce a simțit nevoia șef rabinul să preciseze că pâinea de care au nevoie creștinii se află sub puterea sa, sub puterea evreiască. Dacă mergem în Vechiul Testament și cercetăm puțin mai atent ce s-a petrecut în istoria poporului evreu, vom vedea că a fost un moment în care toți cei care erau cuceriți de poporul evreu trebuiau să aducă darție la templu 666 de talanți de aur, preț al robiei pentru ei, iar pentru evrei, preț al puterii sau al stăpânirii. Deci, iată că 666 nu este un număr oarecare, un număr nevinovat, cu care ne putem juca noi așa cum vrem, hazardându-ne în nădejdea că Dumnezeu este aproape, ne va ajuta, ne va izbăvi și nu va fi nicio problemă. Spunea purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Părintele Stoica, cu câteva zile în urmă, că nu este o problemă acest număr, pentru că el, spre exemplu, ajungând la pagina 666 într-o carte, în Sfânta Scriptură, în Dex, el nu se va speria de această cifră, pentru că această cifră nu este satanică, nu are o putere magică și, bineînțeles, că nu va rupe foaia sperindu-se de partea maleftică a cifrei. Eu aș întreba un lucru pe toți cei care spun că această cifră nu reprezintă o primejde la adresa libertății poporului român. Dacă în Sfânta Scriptură sau în oricare carte întâlnim această cifră, nu este o problemă. Deci, pagina respectivă noi o citim. Dar dacă în Sfânta Scriptură, pe fiecare pagină, în loc de 482, 483, 484, întâlnim repetat, insistent, 666, atunci ceva nu este în regulă. Ceva este suspect. Deci, problema noastră nu este de cifră, este de simbolul cifrei și de faptul că suntem îndopați cu prezența acestei cifre, devenim cu adevărat o primejdie pentru libertatea noastră. Altceva, ce să mai spunem despre vremurile noastre? Bine ar fi ca toți să fim conștienți că trăim niște vremuri tulburi, niște vremuri care, niște vremuri care urmăresc să ne desfacă, să ne depărteze de sufletul creștin, trăim niște vremuri care, să știți că reprezintă una din paginile istoriei către care, sau să spunem așa, care ne duc către finalul acestei luni. Nu spunem neapărat că Apocalipsa este după ușă, că eu știu, ne așteaptă groaza și întunericul, dacă vom face, dacă vom drege. Este firesc să ne uităm la televizor, este firesc să ne purtăm, să spunem, modern, este firesc să circulăm, este firesc să avem un pașaport, nu este aceasta o problemă. Problema noastră este că ne-am depărtat cu firea de viața creștină. M-am uitat zilele trecute că în conferințele la care cu nevrednicie am vorbit eu și la care cu putere a vorbit fratele Dani Ol și alți vorbitori, am observat că există multe întrebări nelămurite în sufletul creștinilor. Și am stat și m-am întrebat, domnule, oare de ce oamenii sunt atât de nelămuriți și parcă din ce în ce mai nelămuriți de la o zi la alta, de la un an la altul? Cred că problema noastră este că ne lipsește adevărul. Adevărul este în inimă. Dacă inima mea este legată de scopurile acestei luni, dacă inima mea urmărește alte lucruri decât lucrurile lui Hristos, este firesc ca adevărul să lipsească din perspectiva vieții mele și, cum să vă spun, să fiu plin de întrebări și de căutări de răspunsuri. Îmi cer iertare că sunt puțin emoționat și mă regăsesc cam greu. Deci, m-aș referi previitor la problema inimii, m-aș referi puțin la unul din marii sfinți contemporani, canonizat anul trecut, este vorba de Sfântul Serafim Rod, care a murit în 82, și Sfântul Serafim Rod, între multele sale învățături cu adevărat viditoare de suflet, spune așa, zice, nu ne lipsesc în biserică doctoratele, nu ne lipsesc studiile, nu ne lipsesc oamenii valoroși, ne lipsește inima creștină, ne lipsește practic creștinismul inimii. Și lucrul acesta face ca noi să nu ne înțelegem nu doar în probleme spinoase, cum este îndosarea electronică sau, eu știu, supunerea pe care trebuie să o dăm culturii europene, politicii europene, legilor europene, ci lipsa trăirii creștine, lipsa dragostei creștine se resimte în viața noastră a tuturor. Această problemă a inimii creștine ține de o anumită superficialitate în înțelegerea vieții în Hristos și în trăirea poruncilor noastre. Și cred că formalismul creștin din vremea noastră ne face să de multe ori să punem mai presus decât adevărul, să punem gradul, să punem puterea, să punem banul, să punem doctoratul, să punem frumusețea omului și tot ceea ce înseamnă valoare umană. Și aici m-aș referi la un lucru. Se spune adesea că cei care vorbesc împotriva Uniunii Europene, cei care condamnă, spre exemplu, îndosarea electronică sau incestul sau homosexualitatea, sunt lipsiți de perspectiva modernă a înțelegerii vieții și sunt talibani, închistați, medievali, refractari, needucați și așa mai departe. Nu, problema se pune că unii gândesc după Scriptură, alții gândesc după legile omului. Și aș adăuga că chiar din nefericire noi călugării, care parcă uităm să mai fim la fel de sinceri ca înaintașii noștri și ca bătrânii noștri, care încă mai sunt, nu foarte mult, dar încă mai sunt între noi, ne raportăm adesea mai mult la grad decât la adevăr. Spre exemplu, un părinte din vremea noastră, așa, a fost, îmi spunea cineva, că un părinte primind o carte, a fost oripilat de faptul că unul din articolele cărții, o carte domnicească, era semnat de un personaj controversat, un om de cultură al vremii noastre, este vorba de Răzvan Codrescu. Unii îl iubesc, unii nu îl iubesc. Unii au ajuns chiar să-l numească homosexual, țigan, extremist, fanatic, nazist, fundamentalist și așa mai departe. Și acel articol se referă la limitele toleranței. Chiar se vorbește despre toleranță în acel articol. Ei bine, părintele respectiv, de ce a fost deranjat de faptul că Răzvan Codrescu apărea în acea carte? Pentru faptul că în acea carte se vorbea de Sfântul Nicolae Velimirovici. Între numele mari era Sfântul Iustin Popovici, era părintele Iustin de la Petru Vodă, era părintele Cleopa, erau mulți părinți îmbunătățiți ai vremii noastre. Noi ne-am obișnuit să înțelegem că viața domnicească poate fi raportată la etichetă și că eticheta în sine reprezintă o valoare. Ce vreau să spun? Dumneavoastră mă vedeți pe mine care vă vorbesc, că sunt călugăr, sunt preot, am barbă, am fes, practic prezint toate amănuntele unui creștin care poate convinge, fără să vă intereseze dacă eu cu adevărat sunt creștin, dacă cu adevărat cred ortodox în Hristos, dacă cu adevărat sunt un om al Bisericii dumneavoastră, deci vă mulțumiți cu aceste detalii exterioare ale vieții creștine. Unii creștini mai formaliști reproșează de multe ori, ne reproșează nouă colegilor că suntem talibani, că suntem răi, că nu ascultăm de ierarhie, că nu vrem să ne supunem. Problema se pune așa, oare astăzi, mai mult ca odinioară, e mai important adevărul sau gradul? Pentru că eu atunci când merg la duhovnic, mine mă interesează nu atât duhovnicul cum arată, nu atât faptul că are barbă albă, nu atât faptul că are un CV, un CV bogat, ci mă interesează dacă el într-adevăr crede ortodox, se închină ortodox, dacă mă învață ortodox și așa mai departe. Deci nu este importantă haina mea, nu este importantă mitra care o port pe umeri. Nimic din toate cele văzute nu este important dacă alături de funcție, alături de grad, alături de investitură, nu rezidă din vorba mea și din viața mea adevărul. Deci, în mare, cam acestea au fost cuvintele pe care cu nevrednicie le-am grăit. Am văzut că am stârnit zâmbetele compătimitoare, înțelegătoare, superioare ale unora. Nu este o problemă. Noi călugării ducem și mult și puțin. Și plăcut și neplăcut. Pentru că îmi place, nu-mi place, am luat viață în Hristos. Vreau, nu vreau, trebuie să-mi duc crucea până la capăt, indiferent de laudile omenești sau de aplauzile sau de deprecierea mea. Deci asta v-aș ruga în încheierea acestui cuvânt. Să înțelegeți că viețuirea bisericească nu se rezumă la niște condiții formale, că la ora actuală suntem foarte primejduiți de propriul nostru fariseism, de fariseismul meu preotesc, de fariseismul călugăresc, de fariseismul dumneavoastră de creștini și că în felul acesta nu vom merge prea departe. Cuviosul Serafim Rod, despre care vorbeam, raportându-se la înțelegerea noastră privitor la viața creștină, spunea un lucru foarte, foarte de bun simț, foarte la locul său. Zice, dacă astăzi Hristos ar veni printre noi, la cum trăim și la cum înțelegem viața creștină, noi creștinii am fi primii care l-au răstignit. Și adevărat, atâta timp cât Hristos încere post, iar Uniunea Europeană spune că sănătatea este mai importantă decât postul, atâta timp cât Hristos condamnă și gândul curvie, că zice, dacă eu nu m-am privit cu ochi păcătos, cu poftă de destrânare inima mea către o femeie, am păcătuit, iar societatea europeană spune că nu, că sunt niște instincte naturale, că omul trebuie înțeles, că sunt drepturile omului și așa mai departe. Ei, eu alegând aceste orientări antifistice ale legislației europene, este clar că mă aflu împotriva lui Hristos. Eu, ca sinodal, când spun că chipul este bun, eu, ca sinodal, când evit să condamn homosexualitatea, evit să condamn, cum să vă spun, incestul, evit să condamn tot ceea ce îmi atacă turma mea creștină, este clar că eu îl răstignesc pe Hristos. Chiar dacă nu o fac la modul văzut. Dar important este ce se întâmplă în inimă, pentru că Hristos spune, împărăția mea este în inimile voastre. Dar eu întreb, este în inima mea sau nu este în inima mea împărăția lui Hristos? Eu cred că nu este în inima mea. Și dacă fiecare, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, s-ar cerceta cinstit, onest în inima sa, nu ar mai fi cercetat de conștiință. Deci, practic, cuvântul nostru astăzi este, poate acesta este mesajul care dumneavoastră trebuie să-l percepeți. Să ne cercetăm cinstit conștiințele noastre, pentru ca nu cumva rezumându-ne la o viețuire formal creștină, să nu fim vădiți la dreapta judecată ca niște infractori, ca niște farisei, ca niște farseori care s-au crezut creștini, dar nu au nicio treabă. Și cuvântul pe care îl spun, să știți că începe cu mine însumi. Mă gândeam zilele trecute la atitudinea Sfântului Sinod față de batjocura europeană, față de viețuirea creștină, față de viețuirea morală a poporului român. Și gândindu-mă la acestea, mă întrebam, oare oamenii aceștia nu au conștiință? Oare nu și-aduc aminte de acel cuvânt din Evanghelie care spune, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, care înconjurat marea și pământul pentru a face un ucenic, făcând din el îndoit fiul al genii. Deci stau și mă întreb, cum pot acești oameni să slujească? Cum pot acești oameni să predice? Cum pot acești oameni să sărute icoana? Deci este o mare problemă. Nu vorbesc aici ca un drept. Nu trebuie să înțelegeți așa. Doamne ferește! Nu se pune problema aici unei dreptăți a mele, a mea sau a episcopului. Nu se pune așa problema. Problema se pune dacă avem conștiință creștină sau nu. Pentru că nu morala creștină este suficientă pentru a mă duce la Hristos, ci și înțelegerea creștină a vremurilor pe care le trăim. Este ușor să fac o metanie, este ușor să postez, este ușor să citesc 2-3 pagini dar este mai greu să înfrunt politica vremii care politică mă depărtează de Hristos. Și aici chiar aș citi un cuvânt foarte interesant, un cuvânt al Sfântului Ierarh Ermoghen, este un cuvânt foarte potrivit vremii noastre și veți vedea de ce dau citirea acestui cuvânt. Veți înțelege foarte multe. Așa, deci la pagina 113 avem acest cuvânt și veți înțelege foarte multe. Îmi cer iertare pentru această... Așa. Zice aici, episcopul Ermoghen scrie, atenție, în vremurile Antihristului, locul idolilor va fi luat de stăpânire, care va cere închinare pentru sine. Iar cel ce va respecta legile societății civile, deși indirect, fără a aduce vreo atingere religiei, va fi considerat părtaș al acestei stăpâniri. Spre exemplu, astăzi legile civile încer mie ca părinte să accept incestul. Deci, dacă nu voi accepta această lege, voi fi condamnat ca taliban, ca un nebun, ca un fanatic. Ei bine, Sfântul Ierarh Ermoghen îmi spune clar că această lege, deși este civilă, implicațiile ei morale și religioase mă pun nu în situația, ci în obligația de a nu da ascultarea acestei legi, chiar dacă se spune, ei, este legea statului, statul ordonă și nu avem ce face. Nu este adevărat. Așa. Iată, zice aici, când se va face separarea celor buni de cei răi, potrivit vrei lui Dumnezeu, a urmașilor lui Hristos și a slujilor lui Antihrist. Și zice așa, adevărații credincioși din împărăția Antihristului, care împărăția Antihristului deja începe să crească. Acum este aluatul, mai târziu va fi codonatul. Așa. Adevărații credincioși din împărăția Antihristului vor vieți în singurătate de paște de lume. Ei nu se vor supune niciunor legi civile din societate. Dacă în primele veacuri creștinii se supuneau împăraților păgâni ca cezarului și respectau legislația civilă, socotindu-o ca pe o cărmuire lăsată de Dumnezeu, în ultimele vremuri antihristice, adevărații creștini nu vor avea niciun fel de obligații civile. Deci, oameni buni, nu vă supuneți obligațiilor civile când nu vi se cere lucrul acesta. Supuneți-vă obligațiilor civile dacă aceste obligații civile se supun lui Hristos. Deci eu, cum să vă spun, nu mă supun legii pentru că e lege. Mă supun legii dacă este lege creștină. Legea necreștină este fără de lege. Nu pot să omologez păcatul, să-l numești virtute și după aceea să mă chem să cinstesc acest păcat care pe mine mă disparte de Hristos. Zice așa, Duhul Antihristului nu este ceea ce a fost pe vremea împăraților păgâni. Atenție, este vorba de un Duh al Antihristului, nu de Antihrist. Deci, unii care cred că, dar nu e vorba de vremurile noastre, e vorba de vremea când va veni Antihrist pe pământ. O să întrebi unii, dar unde Antihristul nu este? Astăzi este un Duh al Antihristului. Pentru că întâi, știți cum e, mergi la primărie, întâi anticamera, după aia intri în biroul primarului. Zice, nu, Duhul Antihristului nu este ceea ce a fost pe vremea împăraților păgâni. În fond, aceia nu erau decât oameni, mintea lor era slabă. În timpul stăpânirii Antihristului, va fi minte satanicească care va acționa politicește, fără să se atingă de religie și de credință. Tuturor li se vor acorda drepturi egale, toate confesiunile și sectele vor avea deplină libertate, deși în cele din urmă, stăpânirea Antihristului va combate toate religiile și toate confesiunile. Așa. Va acționa din punct de vedere moral și va căuta să convingă și să vateme mortal sufletele oamenilor. Dreptul la propovăduire și la săvârșire legală a slujbă bisericești îl vor avea numai cei ce respectă legile statului și nu încalcă disciplina. Deci eu, dacă încep să contest legile antihristice ale Uniunii Europene, practic risc de astăzi înainte sau de câteva zile înainte să nu mai fiu preot, să nu mai fiu călugăr, din punct de vedere al gândirii instituționale bisericești. Dar din punct de vedere al harului, eu rămân preot în continuare, rămân călugăr fără nicio teamă că Hristos mă va condamna. Deci doresc tuturor ca să deschidă ochii asupra vremurilor în care trăim, în cerere dare pentru repetițiile sau repetările inevitabile în acest discurs nu foarte izbutit, nu foarte reușit din cauza emoțiilor și nădăjduiesc că poate măcar unul din cuvintele rostite astăzi a clintit ceva în inima dumneavoastră. Că una din dorințele mele intime este aceasta. Domnule, dacă nu s-au lămurit cu ceva oamenii din tot ceea ce am spus sau am făcut, măcar să rămână cu un dram de neliniște care sigur îi va ajuta să deschidă ochii și cu ajutorul Evangheliei, a Sfinților Părinți și a unui orator desăvârșit sau unui duhovnic mai bun, să meargă mai departe cu tot sufletul. Dumnezeu să vă binecuvinteze! V-a plăcut ce a zis Părintele? Da! Nu. Sunteți de acord cu ce a zis Părintele? Da! Mai vreți cuvinte sau vreți fapte? Vreau să ne lămurească mai mult. Dacă noi vom fi cei de pe urmă, să ajungem vremurile alea, să ne implantez și... Vin întrebările mai târziu. Ha. Vine capitolul întrebări. Bună întrebare. Vom încerca să răspundem la ea. Este foarte important ca oamenii să nu se limiteze doar la afla multe lucruri despre situația în care ne aflăm. Este bine ca oamenii să aibă curajul de a-și asuma anumite fapte. Dacă eu plec acum de aici și merg pe la marile biserici din Iași în tăcere împreună cu un grup de creștini și ne rugăm, Doamne, ajută poporul român să înțeleagă pericolul în care se află, câți oameni vin cu mine? Da. Ridicați mâna câți veniți. O oră. Dacă stau 3? Sigur? Dar 4? Nu chiar. Dar 5? Dar 7? 7. Mi-amintesc că am fost cu o maică la Divevo. Și îmi spunea că o altă maică de la mănăstirea ei, mergând în procesiune, așa cum se întâmplă acolo pe canafcă, a văzut la un moment dat cerurile deschizându-se, așa cum a spus Sfântul Serafin de Sarov, că acolo se arată Maica Domnului și binecuvintează pe pelerin. Și mă gândeam, oare câte ori aș putea să merg pe drumul acela, așa cum se face procesiune în timpul zilei și te rogi, cât aș putea să merg noaptea. Și credeam că oboseala mă va birui, dar în momentul în care mergi și te rogi, Dumnezeu te întărește. Cine rămâne până dimineață? Din gură toți suntem eroi. Dar de fapt nici măcar din gură nu suntem toți eroi. Câți după ce mergem acasă după această conferință putem să stăm 3 ore să ne rugăm ca ceilalți, cei de aproape ai noștri, să înțeleagă pericolul în care ne aflăm? Cu plimbatul e mai ușor. Mai e o vorbă, mai e o snoavă. Când e vorba să punem genunchii la rugăciune, lucrurile stau mai greu. Să ne dea Dumnezeu puterea ca din cuvântul pe care l-ați auzit de la Părintele Hristostom, să avem curajul de a înțelege că postul nu înseamnă doar să nu mănânci carne, să nu mănânci brânză, să nu mănânci ouă. Postul înseamnă să ai curajul de a-ți asuma crucea lui Hristos, nu de a avea o atitudine lașă. Dacă țara arde și tu zici că, dacă casa vecinului tău arde și tu zici că ești în post și nu pui mâna pe o găleată să arunci apă pentru că tu ești slăbit de la post, în realitate tu îl pierzi pe Hristos pentru că aproapele tău a avut nevoie de tine. Aș vrea să știu câți dintre cei care sunt acum în sală au fost la prima mea conferință în Iași legată de microchipuri. Dani vă cheamă. Da. Bun. Câte ați fost la ambele conferințe? Destul de mult, așa că voi încerca să nu repet unele lucruri. Am să încep printr-o mărturisire stânjenitoare pentru un om care vorbește în fața unui auditoriu. Datorită faptului că mi-a fost foarte rău înainte de a porni această nouă serie de conferințe în Moldova, Părintele știe, eram cât face să nu mai vin datorită unor probleme de sănătate și Părintele s-a simțit foarte rău. Pe ultima sută de metri plecând spre aceste orașe în care țin conferințe pe mai multe teme, doar la Iași aveam pregătit tema despre Uniunea Europeană și prigoana împotriva creștinilor. Bun. Datorită neatenției mele, textul conferinței a rămas acasă. Lucru foarte stânjenitor pentru mine. Speram să fi fost la gazda din Iași. Gazda a plecat la începutul conferinței, a căutat, nu se află unde speram eu să fie. Așa că mă aflu în situația de a vă spune un cuvânt încropit așa la repezeală. Este încropit oarecum la repezeală, dar cu lucruri pe care le-am frământat luni și ani de zile. Așa că vă întreb, vreți un cuvânt care să vă meargă la suflet sau un cuvânt în care să se pună degetul pe rană? Întrucât unii oameni s-au învățat cu expuneri care să le gâdile urechile și în momentul în care li se spune adevărul verde în față, atunci își dau seama că sunt constipați sau că au diferite probleme tehnice care îi împiedică să aibă o viziune coerentă. Ziceți. Da. Da. Cred că am putea pleca să expunem timpurile actuale care sunt scoase din Sfânta Evanghelie, din Apocalipsa Sfântului Ioan, da? Și au fost prevestite și de Daniel și de alți proroci ai Vechiului Testament. Deci tot ceea ce se întâmplă acum a fost prorocit, la fel cum a fost prorocit și Iisus Hristos, toți prorocii Vechiului Testament. O vorbi despre Iisus Hristos, despre apariția Lui. Și toată Evanghelia se referă la Iisus Hristos. Toate cărțile Bibliei se referă la Iisus Hristos. Noi, pentru noi, în viața noastră, cu adevărat, îl cunoaștem pe Iisus Hristos. Aici este, aici... Lăsați-o să continue, doamna, după care am să vă rog, dacă există întrebări de pus din sală, să le puneți pe bilețele ca să nu fie neînțelegeri. Deci, noi, așa cum a spus extraordinar, acest deosebit preot, care a vorbit în lăluță și de la plăsirea pentru colegatul în care eu am o deosebită plăsirea, viața în Hristos ne deschide mintea, ne deschide cuvântul. Sigur că noi vorbim despre CIP, despre tot. Eu pot să vă aduc o mărturie despre prezența ecoare în coinstituție, cât de mult contează. Deci nu trebuie să ne raportăm că un semn nu are nicio semnificație, nu are nicio înrurire asupra noastră. Ba da, are o înrurire fantastică. Dar în același timp ar avea o înrurire și mai puternică dacă noi am fi conștienți asupra lui și asupra semnificației. Deci, am vrea, eu cel puțin ca auditor, aș vrea ca oamenii care vin aici să fie conștientizați asupra ce înseamnă jertfa Mântuitorului, ce înseamnă Iisus Hristos, care sunt neputințele în vederea Scripturilor și, sigur, care este rolul nostru în această... Am înțeles. Într-adevăr, inițiativa dumneavoastră este foarte, foarte bună. Dacă veți avea timpul și... Nu, îmi cer scuze, dar nu am să mai permit intervenții. E suficient, suficient deja. Număr este numele acelui Bun. Dictator care vine la putere. Bun, bine. Nu se poate lăsa. Am înțeles. Bun. Să răspunde de aici. Noi răspundem de asta. Să ne înțeleagă, să Bun. Facă bine. Fapte bune care au fost Mântuitorii. Dacă îmi permiteți, în ceea ce privește... Vă rugăm frumos! Dacă îmi permiteți, când veți ține noastră conferință, dacă voi fi interesat, am să vin și am să vorbesc. În ce privește propunerea doamnei, este foarte bună. În conferințele care au fost ținute în alte orașe, împreună cu părintele Hristostom și cu părintele Ioan Șișmanian, deschiderea cuvântului avea părintele Ioan de la Petru Vodă, care vorbea mai ales despre viața duhovnicească. Părintele Ioan acum vorbește în catedrala din Cluj, cu ajutorul lui Dumnezeu, despre problemele contemporane. Am încercat însă în această conferință să atragem atenția nu doar celor care merg la biserică asupra problemelor cu care ne confruntăm, ci și a oamenilor care sunt slabi în credință, dar care primind anumite informații vor înțelege că e momentul ca atitudinea lor față de viața creștină, față de viața bisericească să se schimbe. În această conferință vom vorbi deci despre tema expusă și anume prigoana împotriva creștinilor în Uniunea Europeană. Dacă dumneavoastră sau alte persoane pot organiza conferințe despre cunoașterea lui Hristos, Sfânta Liturghie, foarte bine, să aibă loc cât mai multe astfel de conferințe. Am să încep cuvântul meu justificând de ce am ales această temă în Iași. Cine mi-a dat ideea de a ține o conferință despre Uniunea Europeană în orașul Iași? Ideea mi-a fost dată de prefectul de Iași, pe nume Radu Prisăcaru. Nu știu dacă mai este și acum prefect. Nu mai este. A fost prefect în anul 2006. Acest prefect, așa cum citim în ziarul Gândul din 15 martie 26, în articolul Prefectul de Iași le cere preoților să predice despre Uniunea Europeană, a zis următoarele, precum citim din articolul semnat de Gabriela Doboș. Un proiect gândit de prefectul de Iași, Radu Prisăcaru, vizează mai întâi instruirea fețelor bisericești, care ar trebui să propovăduiască europenismul la finele liturghiei. Până la integrare, nicio slujbă oficiată în Sfântul Altar nu ar trebui să se sfârșească fără lecția UE. Neobișnuitul proiect a fost prezentat sinaxei stareților și egumenilor din mănăstirile și schiturile județului Iași, întrunire prezidată de înalt preasfințitul Daniel, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Cităm: preoții ar trebui după slujbă să le vorbească oamenilor în biserici despre integrarea în Uniunea Europeană, a rostit șeful județului, care așteaptă cu nerăbdare acceptul înalt preasfințitului Daniel pentru ca preoții să nu dea enoriașilor binecuvântarea până ce nu își însușesc pilda despre Uniunea Europeană. Așa că la această sugestie m-am gândit că ar fi bine să se vorbească credincioșilor despre această pildă referitoare la Uniunea Europeană, însă să se vorbească din perspectivă ortodoxă. Dacă în ceea ce voi spune eu, la sfârșitul expunerii mele, va fi o persoană care ortodox va zice aici ați greșit sau aici ați greșit, voi da citire textelor respective și îmi voi cere iertare că am dat informații greșite, întrucât nu suntem infailibili. Nici eu, nici Părintele Hristostom, nu suntem supermen care să vorbim ca Papa de la Roma, ex catedra, fără să greșim, de fapt ducând lumea în rătăcire pe bandă rulantă. Voi începe cuvântul meu făcând referire la o poziție exprimată de mitropolitul Bartolomeu Anania, unul dintre puținii ierarhi mărturisitori ai vremurilor noastre. El zicea așa: dacă este vorba de o Europa, și anume de adevărata Europa, noi am avut întotdeauna viziunea și trăirea ei. Europa este sinteza gândirii elene, a spiritualității creștine și a civilizației romane. Este singura Europa pe care o recunoaștem, zice mitropolitul Bartolomeu, dar și singura Europa care ni se refuză. Ni se propune, în schimb, o Europa construită eminamente pe economie și politică. Nici cea mai mică adiere de cultură, că de religie nu mai vorbim. Dacă aceasta este Europa care ni se îmbie, nu avem nevoie de ea. Mai degrabă o invităm să se îndrepte ea către noi, pentru ca să se redescopere pe ea însăși. Noi nu avem de cerșit, ci de oferit. Am să-mi permit ca și în acest cuvânt al meu, până ajungem la partea de întrebări, să vă pun înainte mai multe citate. Și am să fac aceasta pentru că este mai important să ajungă la sufletele voastre cuvintele părinților duhovnicești, sau ale erarhilor, sau ale unui sinod, cum este cel din Serbia, decât propriile mele cuvinte, ale unui tânăr care se străduiește să ducă viața în Hristos, dar este neputincios și nu spun aceasta cu smerenie. Astăzi poate vorbesc așa, mâine poate mă voi lepăda. Doamne ferește! Am să continui cu cuvântul mitropolitului Bartolomeu. Ce ni se propune, în schimb? Economicul. Pâinea. Prin pâine ni se cere libertatea. Și fiți foarte, foarte atenți, pentru că se repetă vechiul târg al vânzării sufletului, zice mitropolitul Bartolomeu. De aici, prin pâine ni se cere libertatea, adică, de aici, pretențiile aberante care ni se pun în față, a fi acceptați în această Europa. Și fiți atenți care sunt. Homosexualitatea, viciul, avortul, desfrâul, sexualitatea, pornografia, adică tot ce poate fi mai rău în viața unei societăți. Niște rele pe care noi, ca popor, în frunte cu biserica și, din fericire, în frunte cu tineretul nostru creștin ortodox, le respingem cu toată fermitatea. Pentru că nu vrem ca, cu prețul intrării noastre în Europa, să ne pierdem propria identitate națională. Așadar, economie mai avansată, pâine, robire. Vorbesc cumva prea tare? Nu. Continui. În al doilea rând, miracolul. Nici pomenală de vreun miracol în numele lui Dumnezeu, așa cum încerca cel puțin Marele Inchizitor, la care a făcut referire și Părintele Hristostom. Nu, ci miracolul zborului cosmic, al electronicii, al calculatorului, al ingineriei genetice. Și aș continua eu, miracolul microchipurilor, pentru că este în strânsă legătură cu miracolul calculatorului. Un miracol perpetu pe care, fascinați, va trebui să-l acceptăm în locul minunilor lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, tot prin economic, ni se ia puterea și prin puterea autoritatea. Nu mai este aceea a comunismului, ci așa ziselor puteri, mari puteri, cele îndrituite să hotărească pentru popoarele mici. Avem de-a face cu puterea Uniunii Europene, în fața căreia statul român se predă. Așa cum știți, dacă există vreo tensiune între legile Uniunii Europene și legile statului român, statul român a hotărât să dea întâietate legilor europene. Ne-am dat de bună voie, ne-am vândut sclavi unui mare stăpân. Rezumând poziția ortodoxă față de Europa, am să fac referire la un cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici, un sfânt, un mare om de cultură al secolului 20, care a studiat prin apus, doctorate, studii strălucite, care a cunoscut foarte bine Europa și care, cunoscând-o bine, ne zice nouă: frații mei, Hristos a plecat din Europa, precum odinioară, din ținutul gadarenilor la poftirea acelora. S-a întors în Europa barbaria de dinainte de creștinism. Putem spune că trăim astăzi într-o Europa creștină? Nu putem. Nici măcar nu s-a pomenit cuvântul creștin în Constituția Uniunii Europene. Ne zice Sfântul Nicolae Velimirovici: Hristos și-a luat crucea și binecuvântarea sa și a plecat. A rămas în urmă întuneric și putoare. Iar voi, hotărâți-vă, ne îndeamnă Sfântul Nicolae Velimirovici. Iar voi, hotărâți-vă acum. Cu cine vreți să fiți? Cu întunecata și puturoasa Europa sau cu Hristos? Cu cine vreți să fiți? Cine vrea să fie cu Europa? Să avem curajul de a fi cu Hristos. Să avem curajul de a fi ai lui Hristos, oricât de greu ar fi, oricât de puternic ar fi prigonită credința în Hristos. Arhiepiscopul Hristodulos al Atenei, vorbind despre Uniunea Europeană, spune așa: influențați de ateismul generat de iluminism, europenii de astăzi urmăresc să creeze o Europa care refuză creștinismul. Dacă vor reuși, atunci Uniunea Europeană va deveni foarte fragilă, gata să moară chiar în fașă. Și aceste cuvinte ale arhiepiscopului Hristodulos se împlinesc, din păcate, în zilele noastre. Unii spun: cum putem avea noi o atitudine potrivnică față de stat? Când am ținut ultima conferință în orașul Iași legat de semnele vremurilor și microchipuri, cineva mi-a spus că pe o listă de discuții a tinerilor ortodoxi, cineva a dat un mesaj în care s-a arătat foarte clar că trebuie să ne supunem stăpânirilor, că așa ne învață Sfânta Scriptură, neînțelegând că, din păcate, Dușmanii lui Hristos vor să ne ceară astăzi să ne supunem unui stat, să ne supunem unei Europe care îl refuză pe Hristos. De aceea am să spun niște cuvinte ale cuviosului părinte Iustin Popovici, care a cunoscut foarte bine Europa, care și-a făcut în Anglia un doctorat împotriva civilizației apusene. Și profesorii au spus: părinte, nu putem să-ți dăm titlul de doctor. Trebuie să schimbi puțin lucrarea, să o îmblânzești, să o faci mai dulce, pentru că altfel nu vei primi titlul de doctor. Nu-i nimic, a zis părintele. Și a plecat din Anglia și în cele din urmă și-a făcut doctoratul în Grecia. Din păcate, mulți masteranți, doctoranți, asistenți, profesori universitari din zilele noastre au făcut acest compromis cu înțelepciunea lumească și și-au cenzurat studiile, lucrările, le-au făcut astfel încât să placă profesorilor, să placă înțelepciunea acestei lumi și nu lui Hristos. Ei bine, cuviosul Iustin Popovici, acest părinte cu viață sfântă, făcător de minuni, după moartea sa a făcut peste 100 de minuni, au și fost tipărite în Serbia, acest părinte Iustin Popovici zicea așa: pentru biserică, Dumnezeu totdeauna e pe primul loc, iar omul, lumea, totdeauna pe locul 2. Trebuie să ascultăm de oameni cât timp nu sunt împotriva lui Dumnezeu și a poruncilor lui. Dar când oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu și a poruncilor dumnezeiești, biserica trebuie să se împotrivească. Dacă ea nu procedează astfel, ce biserică mai e și asta? Oare reprezentanții bisericii, dacă nu procedează astfel, oare mai sunt ei reprezentanții apostolicești ai bisericii? A se îndreptăți în acest caz cu așa zisa economie bisericească înseamnă nu altceva decât a-L trăda în ascuns pe Dumnezeu și biserica sa. O astfel de economie este pur și simplu o trădare a bisericii lui Hristos. Ori mulți, foarte mulți, vor ca noi, ca și noi creștini fiind, să ne supunem acestui stat care încet, încet își înțețește prigoana împotriva creștinilor. Continuă părintele Iustin Popovici: dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Acesta este principiul coexistenței dintre biserică și stat. Nu colaborare, zice părintele Iustin Popovici, ci coexistență între biserică și stat. Nu colaborare, cu atât mai mult atunci când cezarul prigonește toate cele ce sunt ale lui Dumnezeu și nu vrea să știe nimic din cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci țintește doar să nimicească tot ce este al lui Dumnezeu. Aici lipsesc condițiile principale pentru colaborare sau coexistența egală în drepturi a așezămintelor și a persoanelor umane sau calvarul bisericii cauzat de către prigonitorii, chinuitorii, cotropitorii care tăgăduiesc și prigonesc pe Dumnezeu și cele ale lui Dumnezeu, iar prin dictatură impun pe potrivnicul lui Dumnezeu și cele potrivnice lui Dumnezeu. În acest caz, zice părintele Iustin, biserica și statul se despart, se separă, fiecare cu ale sale. Și ca să se înțeleagă că poziția părintelui Iustin Popovici este în deplin acord cu poziția Sfinților Părinți, am să fac referire la un cuvânt al Sfântului Teodor Studitul, care a fost spus de către Sfântul Teodor împăratului Leon Armeanul. În biserică, Dumnezeu i-a pus pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători spre desăvârșirea Sfinților. Efeseni 4:11-12. Apostolul n-a zis pe alții împărați. Ție, împărate, ți s-a încredințat să cârmuiești treburile cetății, să te ocupi de afacerile lumești și operațiile militare. Cu acestea să te îndeletnicești, iar cele bisericești, lasă-le în seama păstorilor și dascărilor, după cum învață și apostolilor. Iar de nu, să știi că nu vom asculta de învățătura care este potrivnică credinței noastre drept măritoare, chiar dacă ar fi adusă de către un înger din cer. Deci, a zis Sfântul Teodor Studitul împăratului, cum să te ascultăm pe tine om pământesc și supus putreziciunii și aș continua eu. Deci, cum să-i ascultăm pe mai marii Uniunii Europene, oameni pământești și supuși putreziciunii a apărătoarei homosexualilor, incestului, avortului și tuturor fără de legilor? Ce am eu cu Uniunea Europeană? De ce nu vorbesc doar despre lucruri duhovnicești, despre Sfânta Liturghie, Sfânta Scriptură și mă refer la Uniunea Europeană? Pentru că Uniunea Europeană prigonește fățiș credința creștină. Și am să dau un exemplu cât se poate de clar, prin care se va vedea că Uniunea Europeană prigonește Ortodoxia. Ziceți, care sunt locurile cele mai importante în întreaga lume în Ortodoxie? Spuneți câteva. Sfântul Munte. Prima voce a răspuns Sfântul Munte. Ierusalimul, sunt mai multe locuri pe cer, dar Sfântul Munte a fost primul răspuns și, într-adevăr, Uniunea Europeană bagiocorește Sfântul Munte Athos. Ați auzit cum prigonește Uniunea Europeană Sfântul Munte Athos? Da sau nu? Nu. Da, nu, nu prea. Am să dau un exemplu grăitor. Știți câte femei sunt acum în Sfântul Munte Athos? Niciuna. Știți că Uniunea Europeană vrea să intre femeile în Sfântul Munte Athos? În anul 2003, pe data de 15 ianuarie 2003, deci cu 6 ani în urmă, Parlamentul European a dat o hotărâre, se poate citi pe site-ul Europa.eu.int, în care veți vedea cum Uniunea Europeană vrea distrugerea Athosului. Parlamentul European cere ridicarea interdicției care împiedică accesul femeilor pe muntele Athos din Grecia. Hotărârea a fost clară. Deși în momentul în care Grecia a aderat la Uniunea Europeană, a existat în contractul de aderare o clauză, potrivit căreia se va respecta statutul Sfântului Munte Athos. Dar deși Uniunea Europeană a semnat, a acceptat acea clauză, ulterior au călcat-o în picioare, cerând să intre femeile în Sfântul Munte Athos. Adică bagiocorind credința ortodoxă. Maica Domnului a cerut ca muntele Athos să fie muntele pe care să trăiască călugări. Atunci când au încercat diferite femei să intre în Sfântul Munte Athos, s-au făcut diferite minuni prin care Maica Domnului l-a împiedicat. Dau un exemplu, o împărăteasă a venit să aducă în Sfântul Munte Athos, cred că la mănăstirea Simonos Petras, dacă nu greșesc, din darurile magilor, din aur, smirnă și tămâie ce a primit Mântuitorul Hristos, s-au păstrat aceste daruri și o împărăteasă a vrut să le aducă ca ofrandă, ca jertfă la Simonos Petras. A venit cu corabia, a oprit pe țărm și când a vrut să se apropie de mănăstire, i s-a arătat Maica Domnului care i-a spus: până aici tu ești împărăteasă, de aici eu sunt împărăteasă, lasă darurile și du-te. Maica Domnului a primit ofranda, a primit jertfa, dar nu a vrut ca femeia împărăteasa să intre în mănăstirea Atonită. Când a fost cu ani în urmă un incendiu la mănăstirea Hilandar, a venit un elicopter care arunca apă peste mănăstire și elicopterul era condus de o femeie. S-a terminat combustibilul elicopterului. Femeia avea de ales între a ateriza și a rămâne în viață sau a muri. Oare ce am fi făcut noi dacă eram în locul ei? Poate că mulți ne-am fi rugat la Dumnezeu și într-adevăr s-a găsit o soluție binecuvântată. Elicopterul s-a apropiat de Sfântul Munte, dar nu a aterizat și a fost alimentat în aer, astfel încât femeia nu a călcat cuvântul Maicii Domnului, dar nici n-a plătit cu viața faptul că a ajutat la salvarea mănăstirii Atonite. Ei bine, din păcate, sunt multe femei, chiar ortodoxe, care vor să intre în Muntele Athos. Există în Grecia femei atinse de virusul acesta diabolic al feminismului și le vor să-și arate credința intrând neapărat să se închine în Sfântul Munte Athos. Numai că Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici și ale Sfinților Cuvioși de care este plin Muntele Athos, în Athos au murit sute de călugări uciși de catolicii care au refuzat unirea cu Biserica Catolică, sfinți care au refuzat să-L recunoască pe Papă drept cap al Bisericii, iar cei care au slujit cu catolicii în Athos au rămas neputreziți. Preoții care au făcut această blasfemie făcând slujbe cu catolicii, preoții ortodoxi, le-au crescut unghiile, le-a crescut părul după moarte, arătau hidos pe harta Sfântului Munte, locul se numea Afurismeno, adică locul afurisirii, al blestemaților. Și sute și sute de ani oamenii puteau vedea aceste trupuri blestemate. Pentru că, într-adevăr, preotul ortodox care slujește cu preot catolic se leapădă de Hristos, se leapădă de prădania Sfinților Părinți și cade sub blestemul Bisericii lui Hristos. Dumnezeu a păzit deocamdată Sfântul Munte pe care Uniunea Europeană îl vrea transformat în centru turistic. Așa cum și în țara noastră se întâmplă, mari mănăstiri se vor transforma în centre turistice. Așa s-a încercat transformarea Muntelui Athos într-un centru turistic și se vrea construirea unui mare hotel în Sfântul Munte Athos. Precum știți, cuviosul Paisia Ghiuritu a plecat la Suroti, mâhnit de modernismul care sufocă Sfântul Munte Athos. Acum 10-20 de ani, 30 de ani, se mergea în Athos de la o mănăstire pe drumuri puznice sau pe cărări pe poteci. Astăzi se merge cu mașini și se construiește autostradă în Sfântul Munte. A investit Uniunea Europeană în Sfântul Munte pentru a-l transforma într-un centru turistic și a-i lua statutul de centru duhovnicesc. Asociația masonică Vecos. Asociația masonică Vecos face lucrul ăsta în Grecia. Părintele spune că se implică o asociație masonică Vecos la modernizarea Sfântului Munte Athos. Este de ajuns din acest fapt că Athos, Uniunea Europeană, a cerut intrarea femeilor în Athos. Să înțelegem că ei prigonesc ortodoxia? Este de ajuns sau nu este de ajuns? Mai vreți și alte argumente? Pentru cei care vor, am să dau și alte argumente. Unul din ele este legat de homofobie. În 18 ianuarie 2006, la Strasburg, Parlamentul European a adoptat cu majoritate de voturi o rezoluție referitoare la homofobie. În favoarea rezoluției s-au numărat 864 de voturi. Fiți atenți la proporții. Deci 868, iertați-mă. Îmi cer scuze. 468 de voturi au fost pentru această lege și rezistența tradiționalistă a fost din 149 de oameni împotrivă și 41 de abțineri. Ce este homofobia? Rezoluția definește homofobia ca fiind teama irațională și aversiunea față de homosexualitate și față de homosexuali, lesbiene, bisexuali și transexuali, pe baza unor prejudecăți, fiind similară cu rasismul, xenofobia, antisemitismul și sexismul. Adică dacă spui că homosexualitatea este păcat, faci o infracțiune la fel de gravă după ei ca a unui rasist, a unui xenofob sau unui antisemit. Dacă spui că homosexualitatea este păcat astăzi în Uniunea Europeană, poți fi închis, poți fi aruncat după gratii. De ce nu există comunicate clare împotriva homosexualilor, împotriva marșurilor homosexuale în țara noastră? De ce preoții se sfiesc să vorbească din fața Sfintelor altare împotriva unor astfel de marșuri? Pentru că le este frică să nu sufere consecințele faptelor lor. Avem însă datoria de a înțelege că suntem creștini și de a avea curajul de a mărturisi adevărul, potrivit căruia nici homosexualii, nici desfrânații nu vor ajunge în împărăția cerurilor. Astăzi homosexualii spun că sunt credincioși, iubitori de Dumnezeu și încearcă să-i convingă pe ceilalți că ei sunt oameni buni, că vor să se mântuiască. Ce avem noi cu ei? De unde știm noi că homosexualii nu sunt bine plăcuți lui Dumnezeu? un scriitor homosexual, Mel White, spunea: îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt homosexual. Dar noi știm din Scriptură că nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, adică nici cei care se masturbează, păcat atât de răspândit astăzi, nici sodomiții, adică homosexualii, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, 6:10. Ni se spune foarte, foarte clar că homosexualii nu vor moșteni împărăția cerurilor. Iar noi trăim o vreme în care un mare lider politic, cum este Barack Obama în America, promovează grupările homosexuale și luptă împotriva familiei tradiționale. Și lucrul acesta nu se întâmplă doar peste ocean, ci se întâmplă așa cum a arătat această rezoluție a Parlamentului European din 2006 și în Europa. A fost un episcop homosexual. Barack Obama a cerut ca la ceremonia de instaurare a sa ca președinte al Americii să fie uns de Jim Robinson, un episcop homosexual. În cartea mea Tinerii și sexualitatea, repere pentru mileniul 3, am scris despre acest episcop care nu numai că nu este creștin, dar blasfemiază orice urmă de morală creștină. Este foarte greu să fii al lui Hristos și să închizi ochii văzând cum există ierarhi care pur și simplu calcă în picioare Evanghelia și învățătura Sfintelor Scripturii. E adevărat, Jim Robinson nu este un ierarh ortodox. Episcopii, așa zis și episcopi ai celorlalte confesiuni, nu sunt episcopi. Sunt episcopi doar cu numele. Acest bagiocoritor al credinței în Hristos, Jim Robinson, nu face altceva decât să arate că învățătura lui Hristos este pe măsura înțelepciunii lumii acesteia. Ce ne oferă Uniunea Europeană? Există un proiect prin care se cere scoaterea crucilor din instituțiile publice, scoaterea crucilor din spitale. O asistentă care a făcut o rugăciune la căpătuiul unui bolnav, care a cerut să facă o rugăciune la căpătuiul unui bolnav, nu cu multe zile în urmă, a fost dată afară din spitalul la care lucra. De ce? Pentru că a vrut să se roage pentru un pacient. Se luptă și în țara noastră pentru scoaterea religiei din școli, pentru înlocuirea religiei, mai întâi cu istoria religiilor și ulterior eventual să fie scoasă cu totul. Știți că în România a fost acel proces legat de scoaterea icoanelor din școli. Încă nu au reușit să scoată icoanele, înțelegând că poporul român vede că prin scoaterea icoanelor din școli ni se cere să ne lepădăm de Hristos. Au încercat să ne scoată icoanele din școli și deocamdată n-ar reuși, dar vor reuși din nou, încă și încă o dată, pentru că sunt mânați de același diavol care în prigoană iconoclastă i-a pus pe împărați, i-a pus pe episcopii apostați, pe patriarhii apostați să ardă icoanele în foc. Icoanele n-au fost prigonite doar de împărați, au fost prigonite și de preoți și de episcopi și chiar de patriarhi, de patriarhi eretici. Tot așa, în vremurile pe care le trăim, există preoți, există ierarhi care se supun diavolului și nu lui Hristos. Ce vrea Uniunea Europeană? Uniunea Europeană vrea educație sexuală în școli. În cartea mea, Tinerii și sexualitatea, am o notă în care arăt ce conținea ghidul pentru educația sexuală aprobat de Ministerul Învățământului în România. Elevii erau îndemnați să considere ca normale perversiunile sexuale, perversiunile anale, perversiunile orale și celelalte perversiuni despre care e și dificil să vorbim în post, chiar și pomenirea lor fiind riscantă. În Anglia, Ministerul Învățământului a cerut elevilor să practice sexul oral ca să nu mai rămână fetele însărcinate. Deci nu a venit inițiativa din partea unor patroni de bordeluri. N-a venit inițiativa din partea cine știe căror mari sexologi. A venit inițiativa din partea Ministerului Învățământului ca elevele să nu mai rămână însărcinate, ci să practice diferite perversiuni cu ajutorul cărora se va evita sarcina. Întrebare, oare o astfel de rețetă este bună? Răspuns, nu. Pentru că fata care a fost cu minte va zice, uite, a zis doamna dirigintă, să fac și eu treaba cu tare, că nu mi se întâmplă nimic, nu rămân însărcinată. Și fata face și uite că nu-i niciun păcat, nu-i nicio problemă. Și apoi își pierde fecioria și trece de la un păcat mic la păcate din ce în ce mai mari, în cele din urmă ajungând să-L urască pe Dumnezeu care cere oamenilor să ducă o viață curată. Am vorbit astăzi la un liceu din Iași și la sfârșit o profesoară spunea așa, din păcate e mult desfrâu în rândurile elevilor, a vrut să facă o piesă de teatru la o anumită clasă, teatru religios, și i-a lăsat pe elevi să-și aleagă rolurile. La clasa a 10 era piesa de teatru. Nu vă spun numele liceului, nu vă spun numele profesoarei ca să nu trageți concluzii greșite sau să judecați pe cine știe cine. Și-au ales copiii rolurile și Maica Domnului ar fi fost interpretată de o anumită fată care și-a lăsese rolul. Și profesoara a zis, nu cred că ar fi mai bine ca rolul Maicii Domnului să-i revină unei alte fete. Și o fată a zis, da, e mai bine să-i revină alea, că ea e singura virgină din clasă. Lucru care a șocat-o pe profesoară, mi-a spus că era... De-abia s-a ținut pe picioare când a auzit că așa stau lucrurile, în clasa a 10-a, la o anumită clasă de liceu. Ori, ce să vorbim de clasa a 12-a, când fecioria poate fi amintire dureroasă pentru, sau neplăcută pentru multe fete din liceul respectiv și din alte licee. Există multă ipocrizie. Mulți părinți nu vor să știe ce fac copiii lor. Unor primesc scrisori de la diferiți părinți care îmi spun... Credeți-mă că nici nu am curaj să știu ce viață duce de fapt fiica mea sau fiul meu. Prefer nici măcar să nu știu pentru că n-aș putea suporta să știu că se destrabălează. Ori dacă mama sau tata pune problema așa, sunt înclinat să cred că deja fata se destrăbălează sau tânărul se destrăbălează. Pentru că dacă ar duce o viață curată, ar avea nevoie de repere morale și ar discuta cu părinții. Mamă, uite, ajută-mă, zice fata. Prietenul meu spune că dacă îl iubesc, trebuie să facem anatomie în parc. Și mama îi spune, nu fiica mea, lasă că te măriți și faci anatomie după aceea, cu soțul tău, dar nu înainte de căsătorie. E foarte greu pentru generația de astăzi care este crescută în fața televizorului, în fața computerului, să ducă o viață curată, să-L cunoască pe Hristos. În Olanda, dacă nu greșesc, s-a dat o lege... Oamenii heterosexuali și homosexuali au voie seara să facă sex în locuri publice, în parcuri. Deci tu te duci în parc cu copiii, te plimbi până la ora 10, după ora 10, dacă îi dai drumul câinelui din lesă, s-ar putea să muște nu doar de un măr, ci și de o bucată de genunchi sau călcâi, depinde de situație. Și este pur și simplu stânjenitor pentru un creștin să meargă în parc și să vadă lucruri pe care se ferește să le vadă pe posturile de televiziune. Trăim într-o lume în care de acasă până la servici putem vedea 5-10 reclame smintitoare și mintea noastră poate fi îndemnată spre păcat. Există în București o campanie, am văzut câteva afișe, am impresia că e vorba de o emisiune de televizor, s-ar putea să greșesc, în care fata este chemată ca împreună cu prietenul ei și cu fostul ei prieten să aibă experiențe tandre la orizontală. Sau tânărul să-și ia prietena și fosta prietenă și să aibă aceste experiențe între ei. Se încurajează desfrâul între ei. Este înviat în zilele noastre, este înviat desfrâul din Roma antică. Păgânismul și desfrâul lumii antice ies la iveală astăzi cu mare, foarte mare putere. Ce să facem? Cum să înfruntăm această situație? Este greu, greu, greu, Pentru că în jurul nostru este foarte multă confuzie. Pe mulți îi găsim dându-ne sfaturi creștine, dar trăind cum nu trebuie. Am fost chemat să vorbesc la un liceu în post și am fost servit cu tot felul de prăjituri, de bucate, de dulce. Și se simțeau post profesoarele care m-au invitat că eu nu aveam dragoste să mănânc de dulce în post. Oamenii s-au învățat ca preoții, teologii să vorbească lucruri mari, dar în realitate să trăiască altfel. Mi-au scris elevi, cum să credem în Dumnezeu când profesorul nostru de religie zice să nu fumăm, dar el în pauze fumează? Cum să credem în Dumnezeu când profesorul de religie ne zice să postim post, să ținem post și chiar să ajunăm dacă suntem elevi tare în credință, dar el în post mănâncă carne la McDonald's? Cum să ne păstrăm fecioria când profesorul de religie zice că e păcat să curvești, dar el a divorțat pentru că trăia cu alta? Și vina nu e doar a profesorilor de religie. Unii își canalizează atenția exclusiv asupra păcatelor preoților și găsesc în aceasta motive pentru a sta departe de biserică. Într-adevăr, există pietre de potignire, motive de sminteală, multe, foarte multe, din ce în ce mai multe, dar există și modele de sfințenie. Depinde de noi ce alegem. Dacă vrem să ducem o viață de păcat, vom vedea că Popa X a făcut păcatul cu tare, o să judecăm pe toți preoții și o să stăm departe de Hristos. Dacă vrem să ducem o viață de sfințenie, o să vedem că deși noi suntem iubitori de păcat, Părintele cu tare duce viață de sfințenie și ne vom duce la El și ne vom spovedi și vom cere ajutor să ne schimbăm viața. De noi depinde pe care dintre cei doi îi vedem. Suntem liberi să alegem păcatul sau virtutea. Înainte de a trece la partea de întrebări și răspunsuri, am să fac referire la două probleme esențiale legate de Uniunea Europeană, și anume la noile acte electronice și apoi la Carta Ecumenică, la ecumenismul pe care Uniunea Europeană îl găsește ca soluție pentru îndepărtarea oricăror tensiuni și bariere ideologice între cetățenii Uniunii Europene. Am să fac o scurtă pauză de 3 minute, întrucât conferința a început de mai mult de 2 ore, cei care vor să părăsească sala sunt liber să o facă, urmând apoi ultima parte a expunerii mele și partea de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc! Dacă nu te pauză, că nu te privezi și am întrebat cu tine și nu îmi rezistă mintea la mai multe zic la ceva. Cred, da, așa că știu. E o tensiune umană care, dacă merge la repuz, și pe de-alte. Și avem nevoie de o toaletă, dar mai rar. Nu. Ești pe aici, toaleta e imediat, părinte. Aici, în spate, da? Da. Sau pe acolo. Pe acolo? Da. Ești pe aici, prin spate, și o să vedeți imediat. Părinte, îți dau un minut. Poți să... Dați-mi telefonul să-ți luați, părintele. Da. E la viață în... Dice, doamne. Asta. Vreți să o dăm acum, suntem... Vă rog, da. Păi dumneavoastră puteți ieși afară, vă duceți doamna afară, pentru că începe din nou. Vă rog ceva. Ce? Am o prietenă, care de fapt ea m-a și anunțat că astăzi aveți din nou conferință, așa, că eu n-am știut, este catolică, merge foarte mult la noi și a rezolvat problemele din familie la copii, așa, mergând la biserică ortodoxă. Așa. Dar totuși a fost foarte jignită și supărată, așa, când la cealaltă conferință, prima zi, a doua zi n-a fost. Mă uitați o secundă, vorbesc, da, cu părinte. ziceți, că sunăm părinte, dar nu răspunde. Ați spus despre catolici că sunt eretici. N-am spus eu, asta zice Biserica Ortodoxă. Așa. Da. Am vrut numărul de telefon a dumneavoastră. Așa. Când vrea ea să vorbească, așa? Zic să vorbească cu dumneavoastră. Eu spun și eu multe lucruri, dar nu îndrăznesc să-i explică, nici nu am argumentele pe care le are un om care studiază în domeniul ăsta mai mult. Și atunci am zis, bine, zic, uite, chiar am întrebat pe cineva care o coșa a doua zi, zic, nu știți cum îl cheamă și de câte îmi lua, zic, un număr de telefon, tocmai pentru această doamnă. Așa. Și am zis, acum am venit direct la dumneavoastră, dacă am numărit. Acum ea m-a anunțat că sunteți din nou și că vrea să ajungă și dumneavoastră, dar eu am venit după. Bun, vom reîncepe conferința. Vă rog să luați loc pe scaune. Unii poate ați văzut că s-au eliberat câteva scaune, deci dacă vreți puteți ocupa toate locurile libere din sală după conferință. Da? Vă mulțumesc! Am încercat să fiu, dar... O să vină părintele și lăsați. O să vină imediat să întoarce. Nu pot să-l las așa numai. Bă, lăsați, dar mai bine să-l las direct pe mână. Da. Părintele, eu mă la rădă, țin conferințele la scur acum, de 7-7. Da, asta e ce se face. Alo? Da, da. Nu știu, aștept să vină. Da, asta e, și-a bătut jos. Cine? Acolișna. În tine, v-a bătut, asta e treaba la scurs. Deși nu apare conferința. Puteți trece pe scaunele libere, cei care stați în picioare. Ocupați scaunele și reîncepem conferința. În această parte a conferinței am să fac referire și la unele lucruri pe care le-am mai spus în Iași legate de microchipuri pentru cei care nu le-au ascultat niciodată, dar voi spune și elemente noi care vă vor ajuta să aveți o imagine de ansamblu cât se poate de actuală a problemei. Sfântul Ioan Maximovici zice, când privim la viața din jur, cei ce pot vedea, văd că tot ce a fost prezis despre sfârșitul lumii se împlinește. Semnele apropierii înfricoșătoare judecăți sunt date și în Evanghelie și în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan Teologul, zice Sfântul Ioan. Apocalipsa vorbește despre evenimentele sfârșitului lumii și despre înfricoșătoarea judecată cu precădere în simboluri și în ghicitură. Dar Sfinții Părinți au tâlcuit-o și există o tradiție autentică a Bisericii care ne vorbește și despre semnele apropierii sfârșitului lumii și despre judecata de apoi. În această carte, Apostazia și Antichristul, după învățăturile Sfinților Părinți, găsiți reprodus un cuvânt, sinaxarul din Duminica Înfricoșătoare Judecăți, după ediția din anul 2000, în care veți vedea că Biserica își însușește învățăturile Sfinților Părinți privitoare la înțelegerea sfârșitului lumii. Zice în acest sinaxar că martorii care vor veni la sfârșitul lumii vor fi dreptul Ilie și Sfântul Enoch. De unde știm aceasta? Din Sfânta Scriptură? O știm din predania Sfinților Părinți. Părintele Rafael Noica în anul 2006, în luna noiembrie, a spus următorul cuvânt la sinaxa stareților de la Rămeți. Să știți că vădit sunt ultimele vremi. Și apostolul Ioan spunea acum 2000 de ani că erau. Erau în sămânță, numai că astăzi, ceea ce era de necrezut cândva când se citea Apocalipsa și alte prorocii, este tehnologic realizabil. Spunea Părintele Rafael în 2006 și dacă era valabil în 2006, cu atât mai mult este valabil astăzi. Când există posibilitatea implantării microchipurilor în trupul uman. Problema microchipurilor nu este doar o problemă socială. Este o problemă teologică. De unde știm asta? Să privim pe scurt etapele pecetluirii cu semnul fiarei. La început, primul lucru care trebuia să atragă atenția din punct de vedere ortodox a fost identificarea omului prin cod numeric personal în locul numelui său primit la botez, în locul numelui de la naștere. Această înlocuire a numelui, mă cheamă Popescu Gheorghe, dar statul în loc să mă identifice ca Popescu Gheorghe, mă identifică prin CNP 17934257188802, este foarte problematică. Unii poate știți că în ultimele traduceri ale Noului Testament în limba română, alături de alte greșeli sau de traduceri neclare, există și următoarea. Referința la numărul fiarei, așa cum este descrisă în Apocalipsa 13, este că numărul este numărul omului în original, nu număr de om. Fiți foarte atenți la această diferență. Ni se spune în Apocalipsă că numărul fiarului, numărul omului este. În ediția de la 1688 apare numărul omului Iaște. Adică pecetea fiarei va fi legată de acest număr al fiecărui om. Ce numere avem noi acum? Știm. Vă știți aproape toți codul numeric personal. Va veni vremea când acest cod numeric personal, acest număr al vostru, va fi pus pe mână sau pe frunte. Când? Când microchipurile care conțin codul numeric personal vor fi trecute de pe actele de identitate pe trup. În ceea ce privește semnul fiarei, în capitolul 13 din Apocalipsa, în original, apare cuvântul haragma, adică ceva care este incizat, ceva care este în interiorul trupului uman, pe mână sau pe frunte, așa cum citim în Apocalipsă, semnul fără de care nimeni nu va putea cumpăra sau vinde. Ori noi ce vedem astăzi? Că încet, încet se renunță la banii lichizi. Așa cum știți, marile firme nu pot transfera sume mari de bani de la una la alta, de bani lichizi, ci se fac exclusiv transferuri bancare. Încet, încet, din ce în ce mai multe cumpărături se vor face cu ajutorul cardurilor. Iar în societatea viitorului nu vor mai exista bani, bancnote, monezi. Totul va fi pe carduri. Iar cel care nu va avea cardurile cu microchip, nu va putea cumpăra sau vinde nimic. Așa cum știți, în România, toți angajații la stat în ziua de astăzi primesc salariile pe carduri. Păi, ca să nu faci febră musculară, rămâi aici, nu mai coboră. Bine? Stai pe scaun. Păpușă, puneți scaunul mai aproape. Bun. Bine zici. Lăsați-l să plângă sau nu mă deranja. Ce face omul în ziua de astăzi când nu vrea să primească salariul pe card? Există deocamdată posibilitatea să-ți ridici salariul cu buletinul de la bancă. Dar încet, încet se va renunța la această posibilitate, astfel încât omul va avea de ales între a primi salariul pe card sau a muri de foame. Încet, încet s-a trecut de la cardurile bancare fără chip la cardurile bancare cu chip. Știți ce reclamă se fac acum cardurilor cu chip eliberate de diferite bănci? Prima bancă în România a fost ING, acum BCR-ul și încet, încet toate celelalte. Astfel încât omul să fie învățat cu ideea de chip. Să nu mai vadă nicio problemă în ideea de chip, așa cum nu vede nicio problemă în codurile de bare care conțin 666. caut o carte care să aibă cod de bare. Există o lege ca în România toate cărțile să aibă coduri de bare. Unii spun, nu e nicio problemă cu codul de bare. Cei care au cercetat problema codului de bare știu că acest cod de bare EAN 13, deci nu toate codurile de bare, ci cele care sunt puse pe produse care au la început două linii paralele mai lungi, la mijloc la fel și la sfârșit la fel. Linii paralele mai lungi pe care calculatorul le citește ca cifra 6. Acest sistem EAN, European Article Numbering, are 666 pe orice produs. De ce? Ca omul să considere că nu e nimic rău cu 666. Dar în Grecia, în Creta, Sfântul Sinod s-a adunat și a hotărât că numărul lui Antichrist, precum este codul de pe buletinele cu bandă magnetică, sunt considerate cu desăvârșire inadmisibile. A pune 666 pe un act este, din punct de vedere ortodox, inadmisibil. Dar dacă omul vede codul de bare pe apa minerală, pe biscuiți, pe napolitane, ba chiar și pe cărțile religioase, am văzut în unele librării până și pe Biblie pusă etichetă cu codul de bare. Omul ce spune? Sau pe molitvelnic, sau pe liturghier? Nu mai e bun liturghierul dacă are cod de bare? E bun, că tot aceleași lucruri sunt scrise în el. Deci greșesc cei care se împotrivesc codului de bare, care au rolul de a ne învăța cu 666 și de a ucide orice rezistență ortodoxă. În Serbia s-a adunat Sfântul Sinod în această problemă a actelor cu microcipuri. Știți că în România s-au introdus deja pașapoarte biometrice, pașapoarte cu microcipuri. Dar în Serbia s-a adunat Sfântul Sinod și a zis așa: este de datoria Sfântului Sinod Arhieresc să intervină în mod corespunzător pe lângă organele abilitate ale Republicii Serbia, ca legea de curând votată în Parlament privind documentele de identitate să nu fie pusă în practică. Iată hotărârea unui sinod care dă mărturie adevărată. Este de datoria Sfântului Sinod să intervină pe lângă organele abilitate ca legea de curând votată în Parlament să nu fie pusă în practică. Această atitudine este o atitudine de referință. Așa ar fi trebuit să fie și hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dar nu a fost. Sinodul adunat la Cluj, toți ierarhii care s-au adunat pe data de 19 februarie 2002-2009 în Sinodul ierarhilor din Mitropolia Clujului au dat un comunicat foarte clar împotriva microcipurilor. Acest comunicat începea așa: Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, luând act de reacțiile unor medii monahale și teologice, aici e vorba în mod special de mănăstirea Petru Vodă, deci luând act de reacțiile unor medii monahale și teologice față de introducerea sistemului de supraveghere biometrică în România, consideră că acestea sunt îndreptățite. Ele urmând însă să fie supuse unor analize și nuanțări atât la nivelul sinodelor locale, cât și la acela al Sfântului Sinod plenar. Din păcate, atunci când s-a adunat Sfântul Sinod la București, a avut o hotărâre confuză. A zis așa, de la punctul 3: întrucât unele persoane au reticență față de pașapoartele biometrice, se va interveni pe lângă instituțiile statului român, președinție, parlament, guvern, cu solicitarea de a se adopta măsurile necesare pentru modificarea și completarea legislației în vigoare, prin extinderea prevederilor referitoare la cazuri de urgență, pașaport temporar, și la cazuri când, din motive de conștiință sau religioase, persoana nu dorește pașaport electronic care include date biometrice. Și ce a făcut? Patriarhia a cerut să existe această alternativă a pașapoartelor temporare de 6 luni, care să fie date celor care au probleme de conștiință. în timp ce Sinodul din Serbia, luminat de Hristos, a cerut guvernului să oprească emiterea pașapoartelor electronice, Sfântul Sinod la noi a spus că cine vrea, cine are probleme de conștiință, să poată primi o alternativă acestor pașapoarte de 6 luni. Ce să facă românul care muncește peste graniță și care vine odată pe an acasă? Pașapoartele temporare nu îi oferă această posibilitate, dar Sfântul Sinod nu a cerut să se dea credincioșul o alternativă serioasă, să poată primi pașapoarte fără microchip cu valabilitate de 10 ani. Mai mult, Sfântul Sinod nu a avut o poziție clară prin care să arate că Ortodoxia respinge microchipurile, așa cum a făcut Sinodul din Serbia. De ce? Pentru că după ce vor pune microchipuri și pe buletin, pentru că știți că din 2011 vor pune microchipuri și pe buletine, după ce vom avea microchipuri pe toate actele, ni se va spune, e mult mai simplu ca microchipurile să fie puse în corpul vostru. Actele cu microchipuri le pierdeți sau vi le fură alții și folosesc datele de pe ele. Pentru că dacă ai cardul bancar al cuiva, poți scoate banii de pe ele. Este mult mai sigur ca microchipul să fie în trupul tău, să nu aibă nimeni acces la datele tale. Și mulți, foarte mulți, vor accepta implantarea microchipurilor în trupurile lor. Ca o măsură de siguranță, am văzut la televizor în America, un tată spunea, ar fi bine ca toți părinții să vrea să aibă copii implantați cu microchipuri. Se duce în America o campanie foarte puternică a toți oamenii să accepte ideea microchipurilor. Problema este că aceste microchipuri de pe acte, în timp, vor fi puse în trupurile oamenilor. Și unii poate ați văzut deja că sunt destule materiale filmate, video, audio, privitoare la implantarea microchipurilor în trupul uman doar cu ajutorul unei seringi. Nu e nevoie de nicio operație sofisticată. Ți se face o simplă injecție și ai primit microchipul în trupul tău. La punctul 2 al hotărârii Sfântului Sinod din 25 februarie, Sfântul Sinod zice că însăși opinia Comisiei Europene exprimată la 16 martie 2005 prin Grupul European pentru Etica în Știință și Noile Tehnologii este împotriva implantării în corpul uman a chipului electronic. Și se citează că utilizarea în scopuri nemedicale a implanturilor constituie o potențială amenințare. Dar aceasta nu este poziția oficială a Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu a declarat categoric că peste 10-20 de ani nu va cere cetățenilor să-și pună implanturilor. Deja în România s-a dat legea privitoare la implantarea microchipurilor în scopuri medicale. Există cadrul legislativ pentru ca bolnavii care suferă de anumite boli să primească microchipuri în trupurile lor. Legea este dată în România. Nu vorbim de povești. Peste câteva săptămâni, peste câteva luni, în România vor exista oameni cărora li s-au implantat chipuri în scopuri așa zis medicale. Iar peste 5 ani, 10 ani, când va exista cine știe ce mare pericol, așa cum a fost în România cel legat de căderea turnurilor gemene pus pe seama teroriștilor, după o isterie colectivă se va spune, vreți să fiți cetățeni ai statului român și ai Uniunii Europene, trebuie să primiți microchipurile în trupurile voastre. Pentru a evita pericolul terorismului, toți trebuie să fiți chipați. Și vor fi unii preoți care vor spune, nu e nicio problemă cu microchipurile. Cum a zis Părintele Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, eu voi fi între primii care voi primi pașaport cu microchip, așa de mâine, poi mâine vor fi preoți care vor spune, eu voi fi între primii care vom primi microchipuri, pentru că n-au nicio legătură cu mântuirea, cu apocalipsa, cu sfârșitul lumii. Deși sinodul de la Cluj începea făcând referire la faptul că această reacție împotriva chipurilor este îndreptățită, sinodul de la București a spus la punctul 5, văzând tulburarea provocată de opiniile confuze și contradictorii cu privire la noile pașapoarte biometrice, Sfântul Sinod îndeamnă clerul, monahii și credincioșii să rămână statornici în credință, ca și cum n-ar fi importantă problema microchipurilor. În București a vorbit un părinte, Nicolae Burlan, în biserică, unii poate ați citit în presă, a vorbit în biserică împotriva microchipurilor și a actelor electronice, cerând poporului credincios să se roage pentru ca la Senat să se dea hotărârea cea bună și pentru asta a intrat sub ancheta Arhiepiscopiei Bucureștilor. Trăim vremuri de prigoană, fraților. Astăzi preoții care spun adevărul vor fi prigoniți, astăzi sunt prigoniți, așa cum în prigoana comunistă au fost preoții care au avut curajul de a vorbi împotriva ciumei roșii, a fiarei comuniste. În prigoana comunistă, în timp ce atâția erarhi ridicau osanale statului comunist și există atâtea cuvântări în care era lăudat nu numai Partidul Comunist din România, ci și Stalin și marele popor rus care vrea prin comunism binele întregii lumi, tot așa astăzi există mărturisitori și există ierarhi și preoți care se leapădă de Hristos. Am auzit că la Iași, nu cu multe zile în urmă, un episcop a ținut un cuvânt în care a arătat că nu este nicio problemă cu microcipurile, că greșesc cei care au atitudine de rezistență și că merg pe un drum greșit. O astfel de mărturie, chiar dacă vine din partea unui episcop, este lepădare de Hristos. Avem datoria, fraților, de a ne folosi de mărturia unor preoți curajoși, cum este părintele Nicolae Burlan, sau cum este părintele Valica de la Vatra Dornei, care predă și la Facultatea de Teologie din Iași, părinte care a făcut un referat foarte bun împotriva microcipurilor, părinte care la diferite conferințe a intervenit telefonic și a dat mărturia cea bună. După o conferință pe care am ținut-o nu cu multe zile în urmă la Ploiești, împreună cu părintele Hristostom, la sfârșitul conferinței un părinte a spus așa, mi-a zis, să știți că la un moment dat credeam că în conferință vorbiți despre mine. Și eu am spus, da, părinte, tocmai despre dumneavoastră vorbeam. Dar la ce anume vă referiți? Și păi când ați vorbit despre frica preoților? Într-adevăr, nouă preoților ne este frică. Și mie îmi e frică. Dar ce pot face chiar dacă mi-e frică? E ca duminică la biserică să citesc credincioșilor cuvântul pe care l-a zis părintele Valica la această conferință. Chiar dacă mie mi-e frică, voi face măcar atât pentru credincioși. Din păcate, foarte, foarte mulți se tem. Părintele Valica a spus în raportul pe care l-a făcut legat de microcipuri, dacă această acțiune nu ar fi fost prorocită cu 2000 de ani în urmă de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, demersul pe care guvernanții, cu știință sau neștiință, îl fac prin acest proiect, nu ar fi fost pus sub semnul întrebării sau al contestării, ci nebăgat în seamă, sau poate chiar considerat un lucru benefic. Însă dacă luăm în serios Sfânta Scriptură și în special prorocia din Apocalipsa 13, atunci, după părerea mea, zice părintele Valica, demersul părintelui Justin, este justificat teologic, responsabil și profetic, întrucât există multe date comune între acțiunea introducerii chipurilor biometrice și atenționarea profetică din Apocalipsă. Ei bine, în România, din păcate, mulți ierarhi, mulți preoți, mulți stareți au făcut abstracție de apelul părintelui Justin. Dar părinții de la Sfântul Munte, de la Schitul Românesc, Lacu, au dat o mărturie clară, așa cum de sute și sute de ani clar a fost mărturia Sfântului Munte Athos pentru apărarea Bisericii Ortodoxe de diferitele rătăciri. Au zis părinții români de la Muntele Athos, de la Schitul Lacu. Un singur glas, asemenea glasului celui ce strigă în pustie, a răsunat cu tărie și a tulburat pe Irod și tot Ierusalimul. Înțelegem care sunt irozii contemporani și care este Ierusalimul la care face referire acest cuvânt. Ca și atunci, tot astfel și acum s-au adunat cărturarii, fariseii și învățătorii de lege să cerceteze cine a slobozit glasul și pentru care pricină a îndrăznit să tulbure liniștea oilor celor cuvântătoare. În loc să-și plece urechea la omului Dumnezeu și să-i soarbă cuvintele sale insuflate de Duhul, îl nesocotesc și îl disprețuiesc, iar prin conferințele și interviurile lor savante, sfătuiesc oile să doarmă liniștite, căci încă nu a venit lupul, ci au fost numai niște zvonuri false. Zice un părinte diacon de la biroul de presă al Patriarhiei, În articolul 666 și gnosticismul modern, autorul este diaconul Dumitru Ionuț Popescu, că nu există nicio problemă cu 666. Nu există nicio problemă cu microcipurile. Mai mult, zice părintele diacon Dumitru Popescu, în ceea ce privește prorociile moderne despre venirea lui Antichrist și sfârșitul lumii, acestea se înscriu tot pe aceeași linie a ereziei gnostice, în prezent îmbrăcând forma practicilor yoga, tantra, etc. Ce este tantra yoga? Sex yoga. Desfrânezi crezând că prin aceasta ajungi la desăvârșire. Putem spune despre prorociile moderne că au legătură cu tantra yoga? Putem spune despre Sfântul Avrentie de Cernigov, despre cuviosul Paisia Ghioritul, despre Sfântul Serafim de Virița că au legătură cu gnosticismul modern, cu yoga sau cu tantra? O astfel de învățătură este blasfemiatoare. Eu cu ani în urmă, cu mai mult de 15 ani, am trecut prin aceste rătăciri, prin tantra, yoga și le cunosc din experiență și știu că sunt lepădare de Hristos, sunt închinare la diavol. Cum s-au închinat la diavol sfinții bisericii? Dacă se închinau la diavol, nu erau sfinți. Biserica nu îi canoniza. Dar iată că acest diacon de la biroul de presă de la Patriarhie zice că în ceea ce privește prorociile moderne despre venirea lui Antichrist, se înscriu pe această linie a ereziei. Un astfel de diacon trebuia sancționat imediat pentru că a călcat în picioare învățătura cuvioșilor din secolul 20 care au vorbit luminați de Dumnezeu. Sfântul Avrentie de Cernigov, așa cum citim în viața sa, a avut o arătare dumnezeiască, i s-a arătat Sfântul Ioan, evanghelistul, vreme de 7 ore și a vorbit despre semnele sfârșitului lumii, despre apropierea venirului Antichrist, despre apostazia bisericii în vremurile din urmă. Ce legătură are Sfântul Avrentie cu yoga sau cu tantra? Niciuna. Numai că acești clerici mincinoși, fie că sunt diaconi, preoți sau chiar episcopi, încearcă să-i rupă pe oameni de mărturisirea sfinților care au trăit în vremuri de ale noastre. Aveți de ales, fraților, cu părintele, cu Sfântul Avrentie de Cernigov sau cu acest diacon de la Patriarhie? Să fiți cu Sfântul Serafim de Virița sau cu părintele Constantin Stoica? Cu cuviosul Paisia Ghioritul? Sau cu ierarhii care spun că nu este nicio problemă cu microcipurile? Apele se despart, fraților. Dacă a întrebat Sfântul Nicolae Velimirovici cu cine vrem să fim, cu Europa sau cu Hristos, trebuie să punem această întrebare: cu cine vrem să fim? Cu sfinții sau cu apostații? Întrebarea este foarte importantă. În funcție de modul în care vom răspunde la ea, vom câștiga sau vom dobândi mântuirea. Părintele Paisia Ghioritul a făcut referire la faptul că unii preoți și episcopi se tem să vorbească despre pecetluirea cu semnul fiarei și a zis așa: mulți oameni duhovnicești, pe lângă faptul că fac tâlcuirile lor proprii, se mai și tem cu o frică lumească de punerea la dosar, în timp ce ar fi trebuit să se ne liniștească duhovnicește, să-i ajute pe creștini cu neliniștea cea bună și să le întărească credința, ca astfel să simtă mângâierea dumnezeiască. Mă mir cum toate aceste evenimente nu le creează probleme de conștiință. Și întreabă părintele Paisia Ghioritul pe toți preoții care au tăcut duminicile la biserică, pe toți ierarhii care au tăcut în cuvântările pe care le-au ținut: de ce nu-și pun măcar un semn de întrebare la tălcuirile minților? Și dacă îl ajută pe Antichrist la pecetulirea lor, de ce mai trag și alte suflete la pierzare? Repet această întrebare, care este valabilă pentru toți episcopii și preoții care tac: de ce nu-și pun măcar un semn de întrebare la tâlcuirile minților? Și dacă îl ajută pe Antichrist la pecetluirea lor, de ce mai trag și alte suflete la pierzare? Pentru că părintele acesta, Dumitru Ionuț Popescu, așa cum zice părintele cu Paisia Ghioritul, nu numai că îl ajută pe Antichrist la pecetluirea lui, ci trage și alte suflete la pierzare. Spune acest părinte acest părinte diacon. Dumnezeu este creatorul tuturor și pe toate le-a făcut bune foarte. Facere 1.31. Astfel că nu există un lucru spurcat sau rău în natura lui, ci doar modul în care este perceput sau folosit, fiind bun sau rău, în funcție de cât de mult ajută pe om în urcușul său spre desăvârșire. Și fiți atenți ce afirmație blasfemiatoare. Deci nu cel care are cifra 666 pe documentul de identitate este malefic, ci cel care se supune păcatului, iar unul dintre cele mai mari păcate este cel al neascultării de biserică, trupul tainic al Domnului nostru Iisus Hristos sau cel al dezbinării. Ați auzit? Nu cel ce are cifra 666 pe documentul de identitate este malefic, zice părintele. Deși în Apocalipsă ni se spune clar că numărul 666 este numărul fiarei. Și totuși părintele nu vede nicio problemă, ci consideră că problema este a neascultării față de Sfânta Biserică. Neascultare față de biserică au făcut episcopii care au trădat ortodoxia neavând curajul de a vorbi împotriva microcipurilor. Trăim o vreme în care avem datoria de a fi aproape cu sufletele de mărturia sfinților. Iată ce zicea Sfântul Simeon, noul teolog, patriarhului Constantinopolului, patriarh apostat care îl prigonise pe Sfântul Simeon, noul teolog. I-a zis așa Sfântul Simeon patriarhului și cuvântul acesta este valabil și pentru patriarhul nostru, și pentru toți ierarhii care n-au dat mărturia cea bună. Învață-ne pe noi după Sfânta Scriptură, urmând pe Sfinții Părinți din vechime, și te vom primi ca pe unul egal cu apostolii și vom fi praf și cenușă sub picioarele tale sfinte și ne vei călca în picioare, iar noi vom socoti aceasta ca o sfințire pentru noi. Și nu numai atât, ci și poruncile tale le vom păstra până la moarte. Suntem de acord cu asta? Da. Continuă Sfântul. Dacă însă nu ne vei călăuzi în așa fel încât să ne supunem de bunăvoie poruncilor tale, atunci noi nu vom putea să-ți răspundem decât prin cuvintele ucenicilor lui Hristos. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Și tâlcuiește cuviosul Iustin Popovici. Aceasta este rânduiala, aceasta este calea, acesta este adevărul Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, începând cu Sfinții Apostoli până în zilele noastre și de azi înainte până la sfârșitul acestei lumi pământești. Privitor la această rânduială, această cale, acest adevăr, nu sunt cu putință nici concesiile, nici compromisurile, nici retragerile. Nimeni nu ne poate sili, nici chiar un sinod ecumenic, dacă s-ar întâmpla ca acesta să aibă loc. Pentru că de-a lungul istoriei au mai existat sinoade tâlhărești, sinoade în care oamenii, în loc să fie călăuziți spre adevăr, au fost călăuziți spre rătăcire. A spus Sfântul Ioan Gură de Aur: dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinței, atunci fugi și leapădă-te de el, nu numai ca de un om, ci chiar și înger din cer de-ar fi. Și mai zice Sfântul Ioan Gură de Aur: după mine, pacea nu este aceea care se ține pe saluturile și mesele comune fără rost, ci pacea întru Dumnezeu este cea care vine de la unirea duhovnicească. Mulți distrug astăzi tocmai această unire, când dintr-o râvnă nechipzuită, ne luând în seamă hotărârile noastre și dând mai multă importanță celor iudaice, socotesc pe iudei drept învățători, care merită o încredere mai mare decât părinții noștri. Și putem face o paralelă cu faptul că Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, în loc să cerceteze învățăturile Sfinților Părinți și profețiile Sfinților și Cuvioșilor din secolul 20, referitoare la pecetluire, a cerut sfatul Ministerului de Interne, a prețuit mai mult cuvântul mai marilor acestei lumi și nu cuvântul Bisericii și Sfinților lui Hristos. Este foarte greu să recunoaștem că sinodul care s-a adunat la București în problema pașapoartelor s-a asemănat sinodului tâlhăresc de la Ferrara-Florența din 1438-1439, când toți episcopii au apostat, toți episcopii ortodoxi, în afară de unul, au semnat unirea mincinoasă cu catolicii. Și s-a semnat unirea dintre ortodoxie și catolicism, numai că nu a avut nicio valoare. De ce? Pentru că biserica nu a fost în zecile de ierarhi care au semnat unirea, ci a fost într-un singur ierarh, Marco al Efesului, care s-a opus acestei uniri. Și unii știți, alții nu știți, așa că am să fac referire la ce s-a întâmplat atunci, a întrebat papa, au semnat episcopii ortodoxi? Da, au semnat toți, toți, i s-a răspuns. A semnat și Marco al Efesului? Pentru că papa știa că Marco al Efesului ține dreapta credință, așa cum a ținut-o mitropolitul Bartolomeu al Clujului în această problemă. Și s-a răspuns papei, nu, Marco al Efesului n-a semnat. Atunci a zis papa, n-am făcut nimic, pentru că a știut că unirea semnată de toți episcopii apostați nu are nicio valoare. Și s-au adunat, s-au dus mari episcopi, ierarhi ortodoxi la bisericile lor și poporul nu s-a mai dus la slujbele lor. Bisericile lor au fost pustii, așa cum astăzi ar trebui să fie pustie catedrala din Timișoara. Pentru că mitropolitul Corneanu s-a împărtășit la eretici, sinodul l-a iertat spunând că mitropolitul s-a pocăit, dar mitropolitul a spus clar, ferm, gestul rămâne, nu mă pocăiesc. Nu-i pare rău pentru ceea ce a făcut. Și poporul din Timișoara ar trebui să nu meargă la acest episcop apostat care cade sub blestemul, cade sub anatema Sfintelor Sinoade. Ei bine, văzând episcopii, așa zis ortodoxi, că nu mai vine poporul la slujbele lor, au zis, blestemate să fie mâinile noastre, care au semnat nelegiuita unire cu catolicii. Ne-am vândut credința, au recunoscut ei. Și le-a părut rău pentru ce a făcut și biserica nu a păstrat ca bun acel sinod, ci biserica l-a considerat sinod tâlhăresc, așa cum a fost și sinodul de la București, pentru că nu s-a dat o mărturie după Sfânta Scriptură, după învățăturile Sfinților Părinți și după profețiile cuvioșilor din vremuri apropiate de ale noastre. Înainte de a trece la întrebări, la partea de întrebări și răspunsuri, am să fac o ultimă referire la politica antiortodoxă promovată de Uniunea Europeană. Am să fac referire la Carta Ecumenică pe care o acceptă bisericile europene. Carta Ecumenică este un document semnat la 22 aprilie 2001 la Strasbourg, fiind efortul ecumeniștilor de la așa numitele întrumiri ecumenice întâia și a doua din Elveția 1989 și Austria 1997. Această Constituție ecumenistă, care calcă în picioare pur și simplu învățătura ortodoxiei, după care există o singură biserică, una sfântă, sobornicească și apostolească, Biserica Ortodoxă. Așa cum ne învață întreaga tradiție a bisericii, Părintele Stăniloae a spus foarte clar că noțiunea de biserici surori este imprecisă. Nu există biserici surori, a mărturisit Părintele Stăniloae. Am să fac referire acum la un text al unui ierar, Pavel al Cirinei, împotriva acestui statut, împotriva Cartei Europene. Acest episcop, Pavel al Cirinei, a avut curajul de a observa că unitatea creștină care se urmărește prin obligațiile care decurg din această carte nu este o unitate a credinței. Dau acum citire unui pasaj din articolul părintului Gheorghe Capsanis de la Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos. Articolul se numește Carta Ecumenică Judecată și Condamnată Ortodox. Înalt preasfințitul Pavel al Cirinei constată că unitatea creștină care se urmărește prin obligațiile ce decurg din carta nu este unitatea credinței, în măsura în care Occidentul nu are intenția să părăsească cugetările eretice pe care papismul și protestantismul îi le impun și pe zi ce trece se împovărează cu idei anticreștine noi și cu opțiuni morale. De asemenea, ne încredințează de faptul că Carta nu are ca premisă ecleziologia ortodoxă, conform căreia nu se poate vorbi de mai multe biserici, în afara bisericii celei una sfântă, sobornicească și apostolească. Iar un alt episcop, preasfințitul Vasile, al Trimitundei, spune clar, Carta ecumenică are mai mult un caracter și o orientare apuseană. În cursul colaborărilor pentru realizarea unității europene, în apus foarte adesea, problemele de credință și duhovnicie sunt relativizate. Iar Părintele Capsanis trage o concluzie clară. Biserica ortodoxă, credința în tradiției canonică, respinge îndemnul cartei pentru rugăciuni comune. Rugăciuni cu catolicii, cu protestanții și cu alți eretici. Din păcate, ecumenismul este promovat cu multă sârguință de către Uniunea Europeană. Dar ecumenismul este de fapt o trădare a credinței în Hristos. Părintele Dumitru Stăniloae a spus un cuvânt foarte dur împotriva acestei învățături ecumeniste, a zis foarte clar că ecumenismul este produsul masoneriei. Pentru cei care sunt receptivi față de învățătura ecumenistă, am să fac referire la această idee a părintelui Stăniloae potrivit căruia ecumenismul este produsul masoneriei. Tot atunci când a zis că ecumenismul este produsul masoneriei, părintele Stăniloae a zis cât se poate de clar, a avut dreptate un sârb, părintele Iustin Popovici, care a spus că ecumenismul este panerezia vremurilor noastre, adică cea mai mare erezie a vremurilor noastre. Din păcate, mulți, foarte mulți, vor să ne convingă că ecumenismul este bun. În anul 1986, Sinodul Bisericii Rocor, Biserica Rusă din diaspora, a dat anatemei ecumenismul și teoria ramificațiilor. Sinodul Bisericii Georgiei, în anul 1998, a dat o hotărâre foarte clară împotriva ecumenismului. Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei hotărăște că neortodoxa și eretica învățătură, plămădită în sânul teologiei moderniste, privitoare la existența harului de viață dătător dincolo de hotarele canonice ale bisericii, ca și expresie extremă, așa zisa teorie a ramurilor, adică ortodoxia, catolicismul, protestantismul sunt ramuri ale marelui trunchi, care este Biserica Mare a lui Hristos, nu poate fi primită. A mai zis Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei că rugăciunile comune și săvârșirea tainelor la oaltă cu neortodoxii nu pot fi primite. Ce să facem? Să fim cu Sfinții Părinți sau cu ierarhii ecumeniști ai vremurilor noastre? Să fim cu Sfinții secolului 20 care au luptat împotriva ecumenismului, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Ioan Maximovici, Sfântul Luca al Crimei, sau să fim cu ierarhii care primesc bani pentru a-și vinde credința, cu ierarhii care îl iubesc mai mult pe diavol decât învățătura Sfinților Părinți, care au spus că există o singură biserică, cea ortodoxă. Hristos nu are două trupuri, ci unul singur. Și tot ceea ce este în afara acestui trup este erezie. Mitropolitul Bartolomeu Anania observa că suntem îndemnați să fim toleranți cu toți, cu toate blasfemiile. Toleranță, toleranță, toleranță, până ce casa noastră va fi o casă de toleranță. Așa s-ar putea rezuma acest îndemn la toleranță. Iar mitropolitul Bartolomeu Anania a spus clar, e bine să știți că pe măsură ce aceste invazii ale desfârului și ale apostaziei devin tot mai radicale, dar ne propun concomitent, în mod repetat și stăruitor, toleranța, e bine să știți că toleranța trebuie să funcționeze până în clipa când începe abuzul. Din momentul în care celălalt abuzează de toleranța mea, aceasta încetează și trebuie să înceteze, a spus mitropolitul Bartolomeu. Este bine să avem o atitudine curajoasă, o atitudine dârză, chiar dacă vom suferi pentru aceasta. Sunt vremuri de mucenicie, fraților, așa cum ne-a zis părintele Iustin Pârvu. În ultimul cuvânt al părintelui Iustin legat de microcipuri din 25 februarie, legat de faptul că mulți preoți, episcopi sau sihaștri tac în vremurile noastre, părintele Iustin a zis: nici tăcerea sihaștrilor nu este scuzabilă. Monahul, preotul care socotește că face o misiune în cadrul bisericii, dar nu participă direct la aceste adevăruri, adică la lupta împotriva microcipurilor. Deci, monahul, preotul care socotește că face o misiune în cadrul bisericii, dar nu participă direct la aceste adevăruri, la aceste atacuri și primejdii din care ne găsim, nu este monah, nu este preot, pentru că își trădează chemarea. Și eu aș îndrăzni să completez, așa cum sihastrul care tace nu este sihastru, așa cum preotul care tace nu este preot, așa episcopul care tace nu este episcop și sinodul care tace nu este sinod. Pentru cine nu știe cuvântul Sfântului Grigorie Palama legat de felurile de ateism, am să-l rezum și expunerea mea se apropie de sfârșit pentru a trece la întrebări și răspunsuri. Sfântul Grigorie Palama zice că există trei feluri de atei. Trei feluri de ateism. Ateismul celor care nu cred în Dumnezeu și sunt mulți în zilele noastre. 2. Ateismul ereticilor. Pentru că ereticii nu-L cunosc pe Dumnezeul cel adevărat, pe Dumnezeul Bisericii Ortodoxe. Și practic ei cred într-un Dumnezeu mincinos. Deci nu cred în Dumnezeul cel adevărat. Și al treilea este ateismul ortodoxilor, care tac la vreme de rătăcire, la vreme de prigoană, la vreme de erezie. Sfântul Grigore Palama îi numește implicit atei pe preoții și episcopii care nu au vorbit împotriva ecumenismului. Îi numește implicit atei pe episcopii și preoții care nu au vorbit împotriva microcipurilor. Ce face omul ăsta, ne minte? Poate că vă mint, fraților. Așa cum televiziunea vă minte, așa cum atâția preoți ierarhi vă mint, poate vă mint și eu. Nu credeți cuvintelor mele, deloc. Încercați să vedeți ce au învățat Sfinții Bisericii. Am vorbit la o închisoare la Gherla și la sfârșit zice un deținut: știți cum e? Dumneavoastră vorbiți frumos. Se vede că aveți experiența vorbitului. Dar de unde să știm că nu ne manipulați? Corect. Că dumneavoastră vorbiți de ortodoxie, înainte au venit sectanții, au vorbit de sectele lor. Noi de unde să știm care este adevărul? Într-adevăr, trăim o vreme de mare confuzie. Nu credeți nimic din ce v-am zis despre microcipuri. Dar încercați să citiți ce a învățat Sfântul Avrentie de Cernigov, ce a învățat Sfântul Serafim de Virița, Sfântul Serafim de Sarov, cuviosul Paisia Ghioritul. Citiți atâtea și atâtea cărți, Apocalipsa în învățătura Sfinților Părinți, scrisă de arhiepiscopul Averchie, Taușev, care ar fi trebuit să fie canonizat odată cu Sfântul Ioan Maximovici. Sfântul Ioan Maximovici îi ținea fotografia arhiepiscopului Averchie cu mare evlavie. Citiți la Apusul Libertății. Citiți stareții despre vremurile din urmă. Citiți această carte pe care vă recomand cu toată încrederea. În dosariere electronică, atentat împotriva demnității umane și a libertății religioase. Este subtitlul, titlul fiind În pragul sclaviei universale sau ultima pagină din istoria libertății, în care veți vedea materiale de Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Ioan din Kronstadt, Sfântul Ierarh Ermogen, cuviosul Iustin Popovici, despre sfârșit. M-ați văzut poate la Iași, am prezentat această carte a mea, Zorii Apocalipsei. Tot ce găsiți în cărțile mele și nu este după Sfinții Părinți sau după Sfinții vremurilor noastre, nu primiți. Dar înțelegeți că în fiecare încercare Dumnezeu a avut mărturisitorii săi. Și în ceea ce privește microchipurile, l-am avut pe marele cuvios Paisia Ghioritul, marele făcător de minuni al Greciei secolului 20, părinte căruia îi se pregătește canonizarea. Și dacă biserica îl canonizează, recunoaște că sunt bune nu doar vindecările pe care le-a făcut, nu doar minunile pe care le-a făcut, ci este bună și învățătura cuviosului Paisie. Credeți-l pe părintele Iustin Pârvu, care l-a mărturisit pe Hristos în anii de închisoare și l-a mărturisit pe Hristos și după anii de închisoare. Nu-i credeți pe ierarhii care merg pe la mese ecumenice cu burțile pline, care primesc salarii mari de la stat pentru a vinde ortodoxia. De voi depinde pe cine urmați. Veți da socoteală la judecată dacă l-ascultați pe părintele Iustin sau pe acest diacon care zice că nu e nicio problemă cu 666 sau pe părintele Stoica care zice că e între primul care își va pune microchipuri. Veți da răspuns la judecată dacă îl credeți pe mitropolitul Bartolomeu care a vorbit clar împotriva microchipurilor sau pe ierarhii care vin și vă amăgesc că nu este nicio problemă cu microchipurile. Fiți curajoși, fiți tari, dar dacă ne vor prigoni, dacă ne vor da afară din biserică, m-au întrebat mai mulți preoți, ce ne facem? Dacă vom fi caterisiți? Este importantă sau nu această întrebare? Îmi mai acordați câteva cuvinte să vă răspund la ea? Vă rog din suflet, întrucât cred că dacă rămânem doar la teorie, nu facem nimic. Trebuie să înțelegem practic ce are de făcut fiecare preot, fiecare credincios, fiecare erar. Și am să fac referire la una din situațiile cele mai tulburătoare din istoria bisericii. Am să fac referire la mitropolitul Arsenie al Rostovului, urmaș al Sfântului Dimitrie al Rostovului, căruia i-a și alcătuit slujba. Pe vremea Ecaterinei a II-a, în Rusia, au fost închise 754 de mănăstiri din 954 cât erau înainte. Așa cum în țara noastră Cuza a prigonit mănăstirile, deși astăzi unii ierarhi vorbesc despre Marele Cuza, așa în Rusia Ecaterina a II-a a prigonit puternic mănăstirile. Și a existat un ierarh care a avut curajul unei poziții clare, un ierarh care s-a opus acestei împărătese. A fost pus să facă un jurământ în fața împărătesei Ecaterina a II-a, pentru că în Rusia episcopii care făceau parte din Sfântul Sinod depuneau un jurământ în fața împărătesei, așa cum suntem puși noi astăzi să ne închinăm statului în loc să-L cinstim pe Hristos. Iar cuviosul mitropolit Arsenie a zis așa: mărturisesc cu jurământ că judecătorul suprem al acestui sinod, deci trebuia să depună jurământul, mărturisesc cu jurământ că judecătorul suprem al acestui sinod este însăși suverana noastră, împărăteasa întregii Rusii. El era pus să jure că recunoaște ca și cap al sinodului pe împărăteasa. Dar el nu a vrut. S-a opus. Și pentru aceasta a fost prigonit. A fost considerat dușman al Rusiei și dușman al bisericii. Mai mult, acest mitropolit, la anatemele din Duminica Ortodoxiei, a adăugat anatemele împotriva prigonitorilor, bisericilor și mănăstirilor. A avut curajul de a da o mărturie ortodoxă împotriva dușmanilor lui Hristos. Unii poate nu știți ce este cu aceste anateme din Duminica Ortodoxiei. Cultul Bisericii Ortodoxe în România este cenzurat. Lipsește cea mai importantă slujbă împotriva ereticilor. Slujba care ar trebui citită în Duminica Ortodoxiei, care se citește în Rusia, care se citește în Serbia, care se citește în Grecia, se citește până și în America, dar în România, datorită ecumeniștilor, această slujbă nu apare în nicio carte de cult. Există câteva traduceri care au fost făcute, dar deocamdată există pe net, nu și în cărțile de cult, pentru că ierarhii bisericii, din păcate, iubesc mai mult ecumenismul decât tradiția Sfinților Părinți. Unii zic că anatemele din Duminica Ortodoxiei sunt dure, pentru că în această slujbă sunt cinstiți mari sfinții ai bisericii și sunt dați anatemei toți ereticii. Privitor la anatemele bisericii însă, îmi permit să continui paranteza, Sfântul Teofan Zăvorâtul zice, unora anatemele bisericești li se par inumane, altora jenante. Vă dați seama, mitropolitul Arsenie al Rostovului dădea anatemei pe prigonitorii mănăstirilor. Ca și cum astăzi ar fi dați anatemei cei care promovează microcipurile. Dacă ar exista un episcop cu viață sfântă, ar avea curajul să spună, dau anatemei pe toți cei care promovează implantarea microcipurilor. Continuă Sfântul Teofan Zăvorâtul. Cui îi e teamă de lucrarea anatemei, pentru că sunt mulți care zic că e bine să renunțăm la anateme, cui îi e teamă de lucrarea anatemei, n-are decât să fugă de învățăturile care îl supun ei. Cine se teme de ea din pricina altora, n-are decât să-i aducă la învățătura cea sănătoasă. Adică nu-ți place ce zic anatemele? Ai grijă ca nu cumva să fii tu însuți sub anatema, zice Sfântul Teofan Zăvorâtul. Dacă tu care nu treci rea voință față de această lucrare a anatemelor, ești ortodox, bați cuie în propria talpă. Dacă ai pierdut deja învățătura sănătoasă, ce treabă ai tu cu ceea ce fac în biserică oamenii care o țin? Doar te-ai despărțit de biserică, ai propriile convingeri, propriul fel de a vedea lucrurile. N-ai decât să trăiești cu ele. Fie că înainte de anatemă sunt rostite numele tău și învățătura ta, fie că nu, pentru tine este tot una. Ești deja sub anatemă dacă gândești în chip potrivnic bisericii. Să fim deci cu luarea aminte, ne aflăm sub anatemă dacă gândim în chip potrivnic bisericii. A zis biserica să nu ne rugăm cu ereticii. Dacă ne rugăm cu ereticii, fie că mergem la catolici sau la protestanți, suntem sub anatema Sfinților Părinți. Am să continui, deci, referire la acest mitropolit al Rostovului, care, alături de anatemele împotriva ereticilor, în biserica dădea anateme și pe prigonitorii bisericilor și mănăstirilor. După ce a dat anatemei prigonitorii, episcopii lași din sinod s-au temut și au vrut caterisirea acestui episcop cu viață sfântă. Ce s-a întâmplat, și am să vă citesc din descrierea Sfântului Serafim Sobolev, episcop cu viață sfântă din secolul 20, ce s-a întâmplat la caterisirea acestui mărturisitor. Mișcător până la lacrimi a fost evenimentul depunerii din treaptă a lui Arsenie. A fost chemat la ședința sinodului pentru executarea ucazului. La Moscova s-a răspândit imediat zvonul că mitropolitul de Rostov va fi depus din treaptă la Palatul Mare Patriarhal. Și citiți ceea ce i s-a întâmplat mitropolitul Arsenie și veți înțelege că la fel vor fi caterisiți toți preoții și episcopii ortodoxi care vor vorbi împotriva Antichristului, împotriva înaintemergătorii Antichristului și împotriva pecetuirii cu semnul fiarei. Vă citesc lucruri din trecut, dar veți înțelege că lucrurile din viitor vor fi asemănătoare. Mitropolitul Arsenie a apărut la ultima sa judecată pământească în mantie arhierească, în omoforul cu comănac alb cu panaghia pe piept și cu cârja arhierească în mână. După citirea ucazului, adică a hotărârii, membrii sinodului au început să scoată de pe el odăjdiile arhierești, așa cum le vor scoate și de pe episcopii care vor vorbi împotriva ecumenismului sau a microcipurilor. Cu indignare și cu adâncă durere, mitropolitul Arsenie a făcut previziuni triste la fiecare dintre arhierei care i-au scos veșmintele. Aceste previziuni s-au îndeplinit cu exactitate. Le citesc și vă rog să le ascultați cu luarea minte. Mitropolitului Dimitrie i-a prezis că se va sufoca cu propria sa limbă. Și într-adevăr, mitropolitul a murit în chinuri groaznice. L-a înăbușit o tumoare nemai întâlnită a limbii. Arhiepiscopul Ambrozie de Crutița i-a prezis că va fi omorât ca un taur. Arhiepiscopul Ambrozie a fost ucis în timpul ciumei de la Moscova de către gloata răsculată. Arsenie a prezis episcopului de Pskov, Gedeon, că nu își va mai vedea eparhia. Și curând după condamnarea mitropolitului Arsenie, episcopul Ghedeon a fost îndepărtat din poruncă imperială în eparhia sa, dar a murit pe drum, fără să ajungă la Pskov. Au existat și ierarhi care au ținut partea acestui mitropolit Arsenie. Bunul mitropolit Timotei al Moscovei nu a participat la dezbrăcarea odăjdilor mitropolitului Arsenie. Nu își putea reține lacrimile la trista ceremonie și plângea. Ce s-a întâmplat? După ce acest sfânt episcop a fost caterisit, la un moment dat, sub o acuzație politică, a fost aruncat în închisoare. Așa cum în secolul 20 în România, atâția preoți au fost aruncați în închisori pe motiv că sunt legionari. Au fost acuzați în închisori pentru că erau iubitori de Hristos, dar li s-a zis legionari pentru a putea fi condamnați ca dușmani ai statului. Înainte de a muri însă, mitropolitul Arsenie a trăit o întâmplare minunată. Și vă spun ca să știți că fiecare dintre voi, cei care veți avea curajul de a mărturisi împotriva pecetuirii cu semnul fiarei, dintre cei care azi, mâine veți fi prigoniți, veți fi ajutați și întăriți de Dumnezeu. Și spun aceasta având proaspăt în minte nu doar prigonirea mitropolitului, nu doar prigonirea părintului Burlan din București, ci și prigonirea credincioșilor care nu cu multe zile în urmă în Franța, la o biserică ortodoxă română, împărțeau materiale anticip și preotul a ieșit din biserică și a chemat poliția. Preotul a pus poliția pe credincioși. Puteți citi pe internet detalii legate de acest, așa zis, preot care i-a zis una din cei care împrășteau materiale, te voi strivi ca pe un drac. Trebuie să fiți conștienți de faptul că dacă veți lupta împotriva microcipurilor, veți fi acuzați că sunteți eretici. Am ținut conferințe despre sfârșitul lumii în mai multe orașe, împreună cu Părintele Hristostom și cu alți preoți. Și unii preoți în bisericile lor trimiteau lumea la conferință, iar alții spuneau că suntem eretici sau schismatici și puneau să fie rupte afișele. Repet, vreau deci să vă pun înainte această minune legată de mitropolitul Arsenie, pentru ca fiecare dintre voi să aibă nădejdea că oricât de mare va fi prigoana, mare va fi și ajutorul dumnezeiesc. Înainte de a muri, mitropolitul Arsenie a chemat un preot să-l spovedească. Preotul a intrat în cazemata în care era închis mitropolitul Arsenie, după care a ieșit luându-l la fugă și s-a dus la cei care l-au trimis la mitropolit și le-a zis: mi-ați spus că trebuie să spovedesc, să împărtășesc un criminal. Dar în fața mea am văzut un om în veșminte arhierești. Deși mitropolitul era în zeghe, în haine de deținut, din rânduiala lui Dumnezeu, preotul a văzut că are în fața lui un ierar. Așa cum Sfântul Ierar Nicolae a fost aruncat în închisoare pentru că l-a pălmuit pe arie și i-au luat în semnele arhierești, așa i s-a întâmplat și mitropolitul Arsenie. Dar Dumnezeu a rânduit ca preotul să înțeleagă că are de-a face cu un ierar și după spovedanie, văzând această minune, mitropolitul i-a zis preotului: fiul meu, în fața ta nu stă mitropolitul, ci nevrednicul rob Arsenie, care merge să dea socoteală Domnului Dumnezeu de viața sa. Minunea văzută de tine este semnul milei nespuse a lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că în curând sufletul meu își va lua zborul din trupul acesta bolnăvicios. Și într-adevăr, mitropolitul Arsenie a trecut la Domnul. Vă rog să mă îngăduiți totuși să vă mai spun încă o întâmplare minunată legată de un alt ierar din Rusia. Un alt ierar care a avut curajul de a se opune luptei duse de stat împotriva bisericii. E foarte important ca noi să citim viețile sfinților. E foarte important ca noi să luăm putere din pilda înaintașilor noștri. A existat în Rusia un alt mitropolit și anume Pavel de Tobolsk, care s-a opus luării avutului bisericesc de către stat. El a fost chemat la Moscova să fie depus de sinod din rangul de arhiereu. Pentru că, din păcate, episcopii iubitori de Hristos, de Hristos au fost și vor fi prigoniți de către sinoadele din care fac parte ierarhi care nu-L iubesc pe Hristos. Înainte de a fi depus, înainte de sinod, mitropolitul Pavel i-a apărut în vis președintelui sinodului, mitropolitului de Novgorod. I-a apărut în vis și i-a zis mânios: cândva, părinții noștri, printre care și unii sfinți, au dorit bisericii pământuri să-i fie de folos și au întărit cu jurăminte inviolabilitatea acestor daruri. Și eu, păcătosul, nevrednic episcop al Bisericii lui Hristos, nu cu gura mea adevărată, ci cu gurile părinților mei, te afurisesc, vânzătorule al avutului bisericesc, și îți prezic o moarte neașteptată. Și s-a întâmplat așa cum a profețit acest mitropolit cu viață sfântă. Pavel a avut parte de moarte neașteptată, mitropolitul apostat, iar mitropolitul cu viață sfântă, la mai mult de 57 de ani de la moartea sa, în anul, el a murit în anul 1770 și după 57 de ani, trupul său a fost găsit întreg și neputrezit. Sfinte moaște, făcătoare de minuni. Deși el a fost depus, deși au vrut să-l depună din arhierie, el s-a arătat curajos până la capăt și Dumnezeu l-a rânduit în ceata sfinților făcători de minuni cu sfinte moaște. Atât am avut să vă spun, fraților. Nu vă temeți. Este greu, dar Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră? Vă mulțumesc. Acum întrebările și răspunsurile. Da, tot cu microfonul. Ați făcut o selecție cât de cât? Vadă, vadă. Eu mă duc să sunt pe părinții Avarică imediat. Da, da, da. Unde ar fi mai bine să se retragă creștinii? La țară, undeva lângă oraș eventual, sau neapărat în munți? Și poți să te muți undeva și să fii izolat fără a fi integrat într-o comunitate creștină care să refuze chipurile, buletinele, cum spunea părintele Justin? Eu aș face referire acum la un lucru foarte interesant. Am primit un material, mi s-a adus la cunoștință că există un material scris de un economist american care, la criza vremurilor noastre, dă ca soluție exact retragerea undeva în munți sau undeva la țară. Creștinii să-și cumpere o bucată de pământ unde să poată trăi din hrana pe care o rodește pământul. Exact ce spunea cuviosul Paisia Ghioritul, profetic, exact ce spunea cu ani în urmă și spune și acum părintele Iustin Pârvu, au ajuns să spună până și analiștii americani. Dacă suntem slabi în credință și nu vrem să-l credem pe părintele Iustin, să credem măcar analiștilor americani care ne spun că vor veni vremuri foarte, foarte grele. Va fi foarte greu să supraviețuiești dacă nu devii sclav al statului. Și pentru cei care vor fi sclavei statului, va fi greu. Ce să fac dacă duhovnicul mi-a spus să fac ascultare de Sfântul Sinod? La replica mea că aceste acte constituie cădere duhovnicească, mi-a spus: crezi că Sfântul Sinod vrea să ne ducă în iad? Dacă da, du-te și spovedește-te la alt preot. Și ni se pune și nouă întrebarea: credeți că Sfântul Sinod vrea să ne ducă la iad? Mi-e frică să răspund, plec. Nu cred că Sfântul Sinod vrea să ne ducă la iad. Cred că Sfântul Sinod vrea să ne ducă la rai, dar într-un drum sau pe un drum care duce la iad. Deși, nu știu, afirmația mea este tragicomică, este foarte adevărată. Tot un ierarh, mitropolitul Antonie Prămădeală, spunea undeva odată că drumul către iad este pavat cu bune intenții. Eu nu cred că păgânii stau departe de Hristos pentru că nu vor să meargă la rai. Noi știm că la rai se merge doar cu Hristos. Eu cred că cei care îl iubesc pe Buddha sau pe Mahomet sau pe Shinto, pe zeul Shinto sau pe Shiva, ei cred că în felul acesta vor merge la rai. Dar Hristos a spus așa, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și a spus, eu sunt ușa de va voi cineva să se mântuiască prin mine, să meargă la Tatăl care m-a trimis. Deci, una e ce-mi doresc, alta e dacă, virgulă, calea pe care merg este cea care duce unde trebuie. Întreabă domnul sau doamna, eu știu aici, ce să fac dacă duhovnicul mi-a spus să fac ascultare de Sfântul Sinod. Dacă duhovnicul mi-a spus, deci nu înțeleg, i-a spus sau nu i-a spus, odată. Al doilea lucru, nu este mai important Sfântul Sinod decât adevărul. Precum nu sunt eu mai important care vă vorbesc decât adevărul. Și fac o paranteză aici. Un sfânt mare al bisericii, Sfântul Chiril al Alexandriei, spunea un cuvânt foarte potrivit. Zice, dacă noi, cei care vă vorbim astăzi, mâine, vom spune altceva cu privire la aceleași lucruri de astăzi, să credeți cele ce v-am spus azi, iar nu cele ce vă vom spune mâine. De ce? Pentru că Sfântul era conștient că om fiind, ispitind fiind, poate păcătui cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și așa mai departe, și atunci a preferat să vorbească atât de smerit încât să îi lămurească pe toți. Domnule, nu eu omul Chiril, ierarhul Chiril al Alexandriei sunt atât de mare în fața voastră, ci adevărul. Deci, între mine și adevăr, alege adevărul, iar nu pe mine dacă greșesc. Cât despre acel duhovnic, Dumnezeu să-l ierte dacă a îndemnat pe ucenic să facă ascultare de un senot care nu face ascultare de Sfinții Părinți, dar toți suntem obligați într-un fel, moral, să ne plecăm învățăturilor Sfinților Părinți, care nu sunt pentru un an, doi, trei, ci până la venirea lui Hristos pe fața Pământului, deci pe Pământ. Un părinte de la Putna spunea acum câțiva ani unor creștini, chiar din Iași, chiar acei creștini mi-au spus, îmi povesteau că ajungând la acel duhovnic, între altele, părintele le-a zis să aveți grijă să vă spovediți la un duhovnic ortodox. Păi întreb și eu, da, mai există oare și altfel de duhovnic? Pentru că duhovnicul este în biserică, iar biserica este ortodoxă, nu mai este altfel. Dar iată că, deși totul poate fi ortodox la vedere, în duh, în adânc, în ascuns, în lucrarea cea nevăzută, duhovnicul poate să nu fie ortodox. Deci, dacă duhovnicul este ortodox, îl ascultăm, dacă nu, îl iertăm și mergem mai departe, pentru că nu putem noi afirma că suntem mai buni decât acel duhovnic. Eventual suntem mai nițel mai înfricoșat de Dumnezeu, mai curat, nu cu un merit papistaș, așa că firea mea este curată, ci în sensul că mai înfricoșat de Dumnezeu fiind, ne păzim să dăm răspunsuri prea îndrăznețe. Da. De ce trăim atât de greu? Întreabă cineva. O întrebare de bun simț. Pentru un popor atât de obișnuit de sute de ani de zile. Și mai ales în ultima perioadă. De ce trăim așa de greu? Trăim greu pentru că nu avem credință. Trăim greu pentru că ne punem nădejdea în stăpânirea lumească și pentru că ne raportăm la învățăturile și cuvintele acestei lumi. Dacă Împărăția lui Hristos ar fi în inimile noastre, nu ne-ar fi greu. Pentru că spune Apostolul Pavel că nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Păi dacă Hristos trăiește în mine, care este bucuria bucuriilor și cea mai mare iubire din univers care se revarsă sau care există în mine, păi mai sunt eu trist, mai trăiesc eu greu. Și aș aminti aici un cuvânt al lui Eminescu, nu pentru că îl consider un poet creștin, cum greșit este considerat, îl putem privi ca un poet și un gânditor naționalist, dar prea puțin creștin, foarte puțin creștin. Eminescu spunea undeva așa că oamenii ar fi mai fericiți dacă nu și-ar dori atât de mult. Deci trăim greu pentru că avem pofte mari. Eu mă întreb cum au fost unii pusnici, unii sfinți, care n-au avut decât, spre exemplu, Sfântul Isaac Sir, unul din mari sfinți ai bisericii, spune viața sa că nici toiac nu avea. Auziți, nici toiac. Sfântul Maxim Calsocalivitu din Athos, toată viața a trăit fără acoperiș. Zice, atunci când își făcea colibă, pentru puțin o ținea și apoi îi dădea foc și pleca mai departe. Cei care au citit viața Sfântului Teofil, cel nebun pentru Hristos, a Sfintei Matroana, eu știu, mai ales a nebunilor din Rusia, a Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos, care este un sfânt mare din vechime, au văzut că se poate trăi ușor și fără cele necesare vieții. Dacă prin mod... Da, merge. Se aude? Dacă prin modernizare se înțelege sau ar trebui să se înțeleagă evoluția rațiunii și simțământelor specific umane, astăzi suntem trași înapoi spre barbarism și destrăbălare. Unde să coborăm la nivel mai jos decât animalele? Iar numele care atât în civilizațiile egiptene, cât și la evrei și la vechii creștini aveau o semnificație de maximă importanță, astăzi se reduce la un număr pentru pierderea identității. Într-o lume plină de nepăsare și stres cotidian, precum și manipularea a mass-mediei, cum ne putem apăra? Cum facem să nu uităm cine sau ce suntem cu adevărat? Există deja clipuri video pe YouTube în care vedem diferite posturi de televiziune, cum e CNN-ul, în care se vorbește despre implantarea din anul 2017, ca fiind ceva benefic și comod. Deci, părinte, cum ne putem apăra de această manipulare a mass-mediei? Citind cu seriozitate și cât mai des Sfânta Scriptură și mai ales viețile Sfinților. Pentru că îndreptarea, puterea noastră, lucrarea noastră trebuie să fie într-o Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt nicăieri nu a prisosit mai mult decât în viețile Sfinților. Deci cei care au ca abecedar al vieților viețile Sfinților, eu cred că nu vor fi dezamăgiți. Este ușor teoretic de la microfon să dăm acest îndemn, pentru că am putea apărea plinitori a acestor îndemnuri, dar fiecare, în funcție de râvna și osteniala sa, cred că va primi Duhul Sfânt, care îi va ajuta să depășească anumite tare, să plătește anumite neputințe. La un moment dat al acestei conferințe, Părintele Hristostom a spus: cu siguranță se vor implanta cipurile în oameni. Ce scop are atunci conferința de astăzi? Nu m-am referit la implantarea cipurilor, care se va petrece într-un mod fatalist, ci m-am referit la o realitate care vrând nevrând ne paște, și spun aceasta pentru că noi, ca individ, ca persoane, ca și creștini, nu avem puterea de a schimba ceea ce guvernul hotărăște pentru viitorul nostru. Însă avem puterea ca personal să evităm coalizarea cu ideile guvernului, ceea ce spun eu că nu e chiar puțin. Pentru că Hristos mă va răsplăti nu pentru ceea ce am făcut la grămadă cu alții, ci pentru ceea ce am făcut eu ca persoană, chiar dacă lucrarea mea nu a putut determina o schimbare la nivel macrocosmic, să spunem așa. Da. Deci important este atitudinea noastră până la capăt. De ce cred eu că nu putem opri? În primul rând pentru că nu suntem atât de credincioși și de plini de virtuți ca Sfinții, încât rugându-ne să ne asculte Dumnezeu așa precum pe Ilie Tezbiteanul, care precum știm când s-a rugat să se pogoare foc din cer pentru a arăta care este credința vrăjitorilor și care este credința sa, Dumnezeu l-a ascultat. Mulțumesc! O să vă rog, dacă aveți de comunica ceva, treceți pe bilețel și să nu lați nete celor care au întrebat. Bine, da, cel mai bine, ca să nu ne tulburăm. Deja. Deci, eu cred că în funcție de râvna noastră, Dumnezeu, de râvna mea, să spunem așa, ca persoană, Dumnezeu îmi va oferi mie personal o variantă care nu poate fi imitată de ceilalți. Deci, precum fiecare are propria sa cale, propriul ADN-ul, propriile amprente, la fel există o cale domnicească, lăuntrică, deosebită de a celorlalți. Deci am această încredere că Dumnezeu în mod personal mă va scoate, dacă eu mă simt serios și chiar cu râvnă și cu sânge, de hotărârea de a nu accepta ororile sau beneficiile sistemului, cum vreți. Referitor la exemplul din Anglia, dacă îmi permiteți... Ajungem. Da, bun. Ajungem și acolo. Dar vă rugăm frumos, nu sunteți singură. Referitor... Dar scrieți, domnule, sunteți în alfabet, scrieți un bilet. Lăsați-l. Referitor la exemplul... Scrieți, domnule, te rog frumos, scrieți un bilet. Bun. Referitor la exemplul din Anglia, e referitor la ce am spus eu. Ați spus că fetele pot ajunge la un păcat, de la un păcat mai mic la unul mai mare. Dar perversiunile sunt mai mari decât sexul normal. Într-adevăr, așa și este. Eu am spus că fata consideră că face un păcat mai mic, cu ajutorul cuia nu rămâne însărcinată, la unul mai mare. Nu, în realitate, păcatele împotriva firii sunt mai mari decât păcatele după fire. Asta nu înseamnă nici că fetele pot justifica să facă păcate după fire, spunând că ele nu fac păcate împotriva firii. Trebuie să ne ferim de păcat în orice formă ar fi el. Ca mamă, 50 de ani, am 2 copii tineri. Au vise și dorințe. Vor mașină, casă. Cum pot să-i determin să înțeleagă vremurile pe care le trăim? Sunt răspunzătoare de mântuirea sufletelor lor? Părintele Iustin Pârvu mi-a zis că am... Mi-a zis să am răbdare... Răbdare. Răspundeți. Da, orice părinte este responsabil pentru... copiii săi, chiar și părinții responsabili. Toți sunt responsabili. Așa. Cât despre ce se poate face cu... Cât despre ceea ce poate face o mamă cu copilul, cred că primul pas este să îi spună adevărul. Spune Hristos clar, iubiți adevărul, căci adevărul vă va face liberi. Și eu am observat din proprie experiență, atunci când vreau să trag un om pe o anumită cale sau vreau să-l conving pe o anumită problemă și încep să le amestec lucrurile, nu mai izbutesc ca atunci când spun adevărul. Există un moment în Vechiul Testament în care se cerea poporul evreu sau există niște prescripții prin care se arată cum trebuie poporul evreu să facă jertfelnicul pe care urmau să fie arși, viței, oile și așa mai departe în Vechiul Testament. Și în acele prescripții se spune așa, să nu se amestece lucrare omenească, zice, piatra care va fi pusă la jertfelnic, să fie păstrată în starea naturală, fără nicio lucrare omenească. Eu foarte mult m-am folosit de acest text, pentru că am înțeles un lucru, că nu izbutim nici în cele bisericești, pentru că prea mult vrem să le săvârșim într-o manieră omenească sau conform unor planuri omenești. Deci este bine ca acelei fete să-i spunem adevărul sau băiat sau așa mai departe. Cineva a trimis un mesaj direct părintelui Hristostom pe telefon. Felix, v-a chemat Felix înainte de călugărie? Da. Felix, sunt dezamăgit. De arme, ai auzit? Mulțumesc. De arme, ai auzit? Am auzit. Nu știu de ce mi-a trimis acel, cine mi l-a trimis și de ce. Probabil așteptam mai mult de la mine. Este normal, de la un călugăr se așteaptă mult. Din nefericire fac și o parte tot din generația pro, să zicem așa, într-un fel, din generația contaminată de atâtea neputințe, de atâtea păcate și nu neapărat mă justific acum. Dar eu cred că în biserică este nevoie de oameni cinstiți care spun ceea ce gândesc și nu neapărat de supermeni sau de, eu știu, mari personalități duhovnicești sau cu o etichetă foarte distinctă aplicată pe identitatea lor. Deci, îmi cer iertare pentru, nu pentru cel, chiar pentru cei care au fost dezamăgiți de mine, pentru că nu sunt desăvârșiți. Sau și mă gândesc dacă însuși Hristos i-a dezamăgit pe apostoli, pentru că i-au așteptat să dovedească putere, să dovedească corectitudine, să dovedească, poftim, să aibă arme, să rezolve niște treburi. Problema, dezamăgirea, este foarte interesant acest mesaj. Pentru că acest mesaj arată un lucru. Faptul că omul vremii noastre înțelege preotul sau misionarul sau arhiereul ca o persoană desăvârșită sau, în tot cazul, suntem doriți să ne prezentăm într-o manieră foarte curată, absolutistă, într-o manieră, cum să vă spun, lipsită de omenesc. Adică prea suntem deseori crezuți sfinți și se așteaptă din partea noastră răspunsuri de sfinți, fapte de sfinți. Nu spun mai multe, dar am cunoscut oameni duhovnicești, oameni bătrâni, cărunți, oameni cu adevărat duhovnicești în vremea noastră, care, cum să vă spun, omenescul lor a rămas parțial nealterat. Adică Dumnezeu călugărului, preotului, starețului îi lasă adesea anumite neputințe pentru ca, văzându-se și el neputincios, să poată să rămână, să zicem așa, neclintit în Hristos. Deci, când sunt slab, atunci sunt tare, spunea Apostolul Pavel. Dacă aș fi desăvârșit, m-aș prăbuși. Dacă știu că sunt slab, mă smeresc și aștept ca Dumnezeu să mă ridice și nu eu. Deci nu mă supăr pe acea persoană care este desamăgită, îi urez să cerceteze ce spun Sfinții despre viața creștină și nu de la mine să caute răspunsuri, ci din Evanghelie și din viețile Sfinților. Asta e. Ce legătură are 666 cu microcipurile? Unde apare 666 în aceste chipuri? Ce dovezi aveți legate de legătura dintre 666 și chipuri, din moment ce nu s-au introdus încă chipurile? Am să răspund la fiecare dintre aceste întrebări. Chipurile s-au introdus deja pe noile pașapoarte. Așa cum ați văzut la televizor, au fost introduse deocamdată experimental în câteva orașe până în luna iulie. Se vor implementa în toată țara. Nu-ți vei mai putea procura pașaport fără microchip decât dacă vei primi pașaportul temporar de 6 luni în România. Deci acte cu microchipuri s-au introdus deja. Unii au spus că s-au introdus și carnete de conducere cu microchipuri și am crezut și eu aceasta pentru că au existat materiale la televizor, în presă, un comisar a vorbit despre asta, pentru a produce manipulare, pentru a produce zăpăceală. Însă, în privința carnetelor de conducere, există un comunicat al Ministerului de Interne care se spune foarte clar că nu există chipuri. Am văzut un carnet de conducere pe care s-au făcut experimente, s-a luat timbrulețul metalic de pe el, a fost băgat în cuptorul cu microunde și nu a explodat. Cei care au văzut experimentul la televizor în care microchipul a explodat, a explodat de fapt banda metalică, timbrulețul acela care e pus pe carnete. După ce iei timbrulețul metalic, rămâne absolut o bucată de plastic transparentă care se poate vedea, te uiți în lumină puternică și îți dai seama că nu are nimic înăuntru. Microchipul, dacă ar fi existat în carnetele de conducere, ar fi trebuit să aibă un sistem pentru a se citi informațiile de către cititor și pentru a primi energie de la cititor, s-ar fi văzut dispozitivul respectiv. Deci, chipuri s-au introdus deocamdată pe pașapoarte, se vor introduce și pe carnetele de conducere și pe buletine din anul 2011. Unde apare 666 în aceste chipuri? Nu s-a făcut nicio legătură clară între 666 și chipuri. Mass media a vorbit despre diavolul din pașapoarte. Se poate ca pașapoartele cu microchip să nu conțină 666. Numai că deocamdată nu putem ști ceea ce conține cu adevărat microchipul respectiv, până ce nu vor exista cititoare la care să putem verifica ce conțin chipurile respective, nu putem spune cu siguranță că nu conțin, sau și dacă acestea nu conțin, nu știm dacă cele care ni se vor implanta în organism vor fi la fel cu acestea. Cu siguranță vor fi microchipuri mai performante. Tehnica avansează de la an la an și în momentul în care se introduce un microchip în corpul uman este mult mai performant din punct de vedere tehnic decât microchipul de pe cardul bancar sau decât microchipul de pe pașaportul biometric. Și fără 666, microchipul introdus în corpul uman va tămă mintea. Cei care vor primi microchipuri în corpurile lor vor putea fi controlați de la distanță datorită undelor transmise prin satelit, exact. Se vor putea da oamenilor stări de oboseală, foame, sete, halucinații auditive, halucinații vizuale, astfel încât liniștea oamenilor, liniștea duhovnicească să fie tulburată. Bine, zice cineva, Dar ce legătură are sufletul cu microchipurile? Poate că eu sunt creștin și pot să primesc microchip și să nu mi se întâmple nimic. Ce are microchipul cu sufletul meu? Că doar mi-l pun în trup microchipul, nu în suflet. Întreb și eu, bețivul cu ce bea? Cu trupul sau cu sufletul? Cu ce bea bețivul alcool? Cu trupul. E afectat sufletul lui sau nu e afectat? E afectat. Ei bine, cu atât mai mult cu cât microchipul va fi în trupul nostru, cu atât mai ușor va fi ca prin el să fie controlată mintea noastră. Aveți foarte, foarte mare grijă. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, păcatul pe care îl face omul cu trupul lui, mai mare este. Primirea microchipului în trupurile noastre deschide posibilitatea diavolului de a ne controla mintea prin cei care ne vor manipula, conducând guvernul mondial, pregătind noua ordine mondială prin care oamenii vor fi transformați în niște sclavi. Aceste conferințe și dezbateri nu cumva pun în umbră decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la pașapoartele biometrice? Oare pun la îndoială aceste decizii? Încă o dată, așa mai pur. Aceste conferințe și dezbateri nu cumva pun în umbră decizia Sfântului Sinod? Pa da. Sigur. Dar oare întrebătorul a trebuit să afle încă o dată cei ce se simțiți la început în sală și în felul nostru de a vorbi? Nu avem ceva cu Sfântul Sinod, cu ierarhii noștri ca oameni. Că sunt bețivi, că fumează, că nu știm. Cei ce spun acum, spun așa, prin extensie, nu când neapărat presupun că ar fi. Așa. Supărarea noastră este că prin atitudinea lor vizibilă, prin atitudinea lor oficială, invită poporul la apostazie. Deci eu nu-l judec pe un ierarh, nu știu care, oricare ar fi, pentru faptul că are niște opțiuni personale neortodoxe sau pentru anumite păcate morale pe care le face în mașină, în chilie și așa mai departe. Pe mine mă interesează ca deciziile acestui ierarh să fie ortodoxe, să fie ziditoare atât pentru el cât și pentru mine și pentru popor. Asta este problema. Deci, într-adevăr, punem la îndoială deciziile Sfântului Sinod. Și o vom face în continuare fără nicio jenă. Care este problema? Am primit un material informativ despre noile permise, cum că nu au chipuri. Este adevărat acest material informativ? Puteți confirma? Da, pot confirma. Și explicația este cât se poate de simplă. A zis Ministerul de Interne, carnetele de conducere nu au chipuri. Are rost să mă las manipulat de Ministerul de Interne? Nu. Dar dacă s-ar fi putut demonstra că un singur carnet de conducere are microchip, dacă ar fi fost pus la cititor și se dovedea că Ministerul de Interne a mințit, întreaga campanie de promovare a microchipurilor ar fi eșuat. Înțelegeți? Oamenii și-ar fi dat seama că sunt bagiocoriți, că sunt transformați în sclavi. Ei fac greșeli, ne manipulează, dar nu fac minciuni atât de ușor de constatat. Dacă ar fi existat microchipuri pe carnetele de conducere, era nevoie de un singur cititor de microchipuri pe frecvența respectivă și imediat toată conducerea Ministerului de Interne ar fi trebuit să demisioneze. Ceea ce este trist e că am fost manipulați. Ni s-a zis că vor avea microchipuri, preoții au zis credincioșilor, nu primiți carnete de conducere pentru că au microchipuri, oamenii nu au primit carnetele de conducere și acum oamenii află că atitudinea lor a fost oarecum pripită. Este dificil să ai o atitudine infailibilă. Nu suntem mai infailibili. Suntem oameni și putem greși. Am vorbit zilele trecute cu părintele Adrian Făgețean de la Mănăstirea Lainici. Mi-a zis, bine ai făcut că ai scris că noile carnete de conducere nu au chipuri. Că ai avut curajul de a recunoaște că ai greșit. Pentru că poate m-ați auzit în ea și spunând că au chipuri. Am zis asta? Am zis-o și mi-am cerut iertare prin articolul respectiv și o fac și acum. Iertați-mă! Ne-au mințit tocmai pentru ca să creeze confuzie. Dar iubitorii de Hristos înțeleg că și dacă Părintele X mi-a zis să nu primesc carnetul, Părintele X mi-a zis să nu-l primesc pentru că vrea să mă mântuiesc. Părintele n-a vrut să mă mintă. Și când ne lămurim că deocamdată nu au microcipuri, înțelegem că în curând vor avea. Din 2005-2006, Uniunea Europeană a cerut schimbarea carnetelor de conducere cu carnete noi, care ar putea conține microcipuri. Dar cel puțin deocamdată nu au. Ni s-a cerut ca într-un sfert de oră să eliberăm sala. Până la ora 10 vom mai răspunde doar la câteva întrebări. Spuneți-ne, vă rugăm mult, câteva cuvinte despre stilul nou și stilul vechi ortodox din România. Vă mulțumim! La mai multe conferințe am vorbit cu ani în urmă despre faptul că schimbarea calendarului a fost greșită. De unde știm că a fost greșită? Din mărturile date de Sfinții secolului 20. Sfântul Ioan Maximovici, Sfântul Luca al Crimei au vorbit clar împotriva schimbării calendarului. În anul 1948 a fost un sinod panortodox la Moscova, la care a participat Sfântul Luca al Crimei. Ați auzit de Sfântul Luca? Doctorul, chirurgul. Și Sfântul Luca a arătat foarte clar de ce e greșită schimbarea calendarului. Dar cu toate acestea, chiar dacă schimbarea calendarului a fost greșită, noi suntem fii ai bisericii. De unde știm că a fost greșită schimbarea calendarului? După roade. Pomul se judecă după roade. Noi ce calendar ținem? Vechi sau nou? Când prăznuim noi Paștele? După calendarul nou sau calendarul vechi? După calendarul vechi. Și atunci de ce am schimbat calendarul? Deci noi, fiți atenți, un raționament simplu. Noi am schimbat calendarul ca să prăznuim Paștele corect. Am schimbat tot în afară de prăznuirea Paștelui. Ce s-a întâmplat? Dezbinare în biserică, tot felul de rupturi în Grecia, sunt 7 sau 8 sinoade stiliste și tot așa. A fost bună schimbarea calendarului? Judecați pomul după roade. Preoții și episcopii de stil vechi, cum a apărut în România problema microcipurilor, au vorbit în predici hotărât, a existat un document al sinodului bisericii de stil vechi foarte clar împotriva microcipurilor. Ar fi fost bine ca sinodul bisericii noastre, sinodul bisericii ortodoxe române, să fie la fel de curajos. Altfel lumea trece la stiliști, altfel lumea trece la tot felul de sectanți care spun, uite, ierarhii voștri se tem, nu sunt buni, l-au părăsit pe Hristos, veniți la noi, la secta cutare, la secta cutare, la secta cutare. Este foarte greu să ne apărăm ortodoxia, dar o vom apăra pentru că ortodoxia poate să rămână, cum zicea Sfântul Nectarie al Optinei, într-un episcop, un preot și un credincios. Chiar dacă majoritatea vor prefera apostazia. Ultimul bilețel, și cu aceasta ne apropiem de ultimul cuvânt. Nu voi accepta cipurile sub nicio amenințare. Dumnezeu a spus că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. E bine să avem credința că ne va întări Dumnezeu, nu să fim triumfaliști. Eu am să respin până la capăt. Pentru că triumfalismul ne va pierde. În închisorile comuniste, unii dintre cei care au intrat, băi, noi suntem mărturisitori, noi suntem adevărați, noi o să rezistăm, la bătăi, la chinuri, la torturi foarte grele, la care aș ceda și eu și mulți, au cedat și ei. Pe când cei care au intrat smeriți, măi, nu știu dacă voi rezista, e foarte greu aici. Și-au pus nădejdea în Dumnezeu și-au rezistat până la capăt. Cred că mai întâi trebuie să ne păzim de păcate și de lăsare. Așa este. Nu e singura problemă acum microcipurile. Să știți că sunt creștini obsedați de microcipuri. Văd numai satana, diavol, masonerie, episcop mason, patriarh mason, episcop eretic și numai asta au în suflete. Dar cad în curvie, păcatul beției, onaniei și alte păcate. Să știți că noi nu ne mântuim dacă înțelegem teoretic problema microcipurilor. Nu există vama microcipurilor, ai știu care-i treaba, da, te-ai scos. Nu contează, ai curvit, te-ai îmbătat. Dacă ai înțeles cu microcipurile, asta e cheia vieții creștine. Trebuie să fim atenți la fiecare ispită a vremurilor noastre. Nu va fi o problemă legată doar de microcipuri. În vremurile care vin o să fie multă curvie, multă beție, multe divorțuri, multe avorturi, multe erezii, mulți ecumeniști, mulți filocatolici, mulți filoprotestanți, mulți filomonofiziți, mulți sataniști. Ispitele vor veni din toate părțile. E bine să fim ai lui Hristos și să luptăm cu toate păcatele și implicit împotriva microcipurilor. Noi nu suntem creștini pentru că suntem împotriva microcipurilor. Noi suntem creștini Și pentru că suntem creștini, încercăm să luptăm împotriva înainte mergătorilor Antichristului și a sistemului pe care îl implementează aceștia, și pentru aceasta, ca și consecință, suntem împotriva microchipurilor. O adăugire. Cum s-a pus aici problema că trebuie să luptăm cu păcatul, nu cu microchipul, se sugerează că microchipul n-ar fi păcat. Scrie în Evanghelie că microchipul nu este păcat? Nu scrie că este păcat microchipul, e adevărat. Dar să-mi arate cineva că microchipul nu este păcat. Adică dacă se vorbește de lupta de despătimire morală, sufletească a mea, de ce implicit microchipul aproape nu este sugerat ca virtute? Nu înțeleg lucrul ăsta. Deci este păcat tot ceea ce este păcat. Clar, nu unele sunt păcate, altele nu sunt, altele sunt dulci, altele nu știu cum. Păcat și cu asta, la revedere. Are dreptate, părintele, în conferințele trecute au mai existat bilețele că ar fi bine să ne ocupăm doar de rugăciune, doar de post, ca și cum problema dreptei credințe nu e o problemă duhovnicească, ca și cum problema respingerii lui Antichrist nu este o problemă duhovnicească. Cine a scris că nu va accepta cipurile, încheie, un bun cuvânt din partea Părintelui Hristostom ar fi de mare ajutor pentru o cale mai dreaptă și realistă. Binecuvântați. Părinte, un cuvânt de încheiere noastră. Un bun cuvânt. Da. Da, un bun cuvânt. Păi, până acum noi avem nădejde că bună parte din cuvintele care le-am rostit au fost bune. Dacă n-au fost bune, nici cele iertare, dar Dumnezeu știe că au fost din inimă, deci măcar lucrul ăsta trebuie băgat în seamă și mai bune decât ale noastre sunt cuvintele Sfinților Părinți. Deci nu contează ce spunem noi, contează ce spun Sfinții. Dacă noi grăim și noi asemenea lor, foarte bine. Dacă nu, vai nouă. Iar dacă grăim asemenea lor, iar dumneavoastră nu vreți să pricepeți, nu vreți, nu că nu puteți sau nu știți, nu vreți să pricepeți, vai vouă sau vai dumneavoastră. Ăsta este cuvântul meu, așa, printre altele. Deci este clar, s-a vorbit despre Uniunea Europeană, despre cipuri, despre ecumenism, despre atâtea răutăți, nu trebuie să acceptăm nici o cale care chiar implicit mă duce la apostazie, la lepădare de Hristos. Pentru că precum virtutea și mântuirea astăzi se fură, astăzi nu mai este mântuire de pleașcă, cu ghilimele de rigoare, că niciodată n-a fost de pleașcă. Deci astăzi mântuirea o dobândesc șmecheri. De ce spun lucrul acesta? Pentru că există un cuvânt în Evanghelie. Fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbei. Și când spun că mântuirea o dobândesc șmecheri, mă refer la șmecherul ortodox creștin care nu înțelege să se apere pe sine, nu înțelege să se dea cu această lume ca să fie bine, ci dimpotrivă face tot posibilul, cel mult să pară că este cu această lume, dar el să fie la mare distanță, precum cerul de pământ de obișnuințele, de firea și de apucăturile, de gândurile acestei lumi. Deci, precum ni se strecoară păcatul cu viclenie, suntem obligați să ne mântuim cu viclenie. Adică, am mai spus unora dintre ucenici, domnule, ca să nu spună că ești fanatic, nu spune că postești, spune că ții dietă. Ca să nu spune că ești fanatic pentru că nu vrei să mănânci carne în post, spune că ți-a interzis medicul. Ca să nu spune că ești fanatic că te duci la biserică sau la mănăstire la sfârșitul săptămânii, ți-a interzis duhovnicul. Spune că te duci la borsec sau la mamaia, la tataia, unde vrei. Deci sunt variante, spune Sfântul Vasile cel Mare un cuvânt extraordinar de important pentru vremea noastră. Cel ce voiește să se mântuiască, inventează. Atenție că noi inventăm păcatul, dar nu inventăm lucrări mântuitoare, nu inventăm pricini de mântuire. Dar de acum înainte să inventăm posibilități de mântuire. Pentru că de aceasta nici nu dorim să fim prea ortodoxi, pentru că am vrea cumva ortodoxia să ne se livreze așa moca. Nu se poate. S-a dus, gata, la anul și la mulți ani, cu mântuirea așa ca pe vremea lui Ștefan cel Mare. Când stai în munte, te-ai rugat, miros de brad, tămâie, poezii, pescuit, nu știu ce. Nu, s-au terminat acestea. Deci a venit vremea să ne luăm cu dracu de barbă, de coarne, de ce vreți dumneavoastră. Deci vă spun, nu e de glumit. Adică a venit vremea ca ortodoxii să treacă de la smiorcăială, de la pupături și închinăciuni, așa, pe la colț, cu tot felul de sentimente, să treacă la mărturisire și, domnule, vrei, nu vrei, îți place, nu-ți place, ăsta sunt. Cu tot riscul de a fi, eu am mai spus și fac o paranteză aici, am spus adesea, domnule, eu nu vorbesc ca să îmi câștig o simpatie în inima omului, să mă așez pe mine bine în inima omului. Că tocmai acest lucru, într-un fel, mi s-a reproșat că n-am fost plăcut ca vorbitor sau mai știu, am greșit. Trebuie să vă tundeți barba, să fiți mai... Exact, să mă fac, eu știu, să fiu trendy, cum se zice astăzi. Așa. Deci eu nu vreau să fiu trendy. Absolut deloc. Nici nu vreau să o fac pe martirul, că vai mie dacă o fac pe martirul. Vreau, după cum spune Gogol, să fiu eu însumi până la moarte. Bun, nebun, frumos, urât, ăsta sunt. Că dacă îmi păstrez curăția firii și, să spunem așa, o anumită aplecare naturală spre lucrul Domnului, eu cred că Dumnezeu mă va binecuvânta. Deci nu mai căutați să ne așezați în inimile dumneavoastră într-un mod utopic, idealist, frumos, fantastic, științifico-fantastic, pentru că așa ne vreți dumneavoastră. Nu suntem creștini desăvârșiți și nu vrem să devenim fotomodele ale ortodoxiei. Că dacă am vrea să facem lucrul acesta, am purtat mitră, am fi consilier la patriarhie sau măcar la mitropolie, deci am pune-o și noi de o meserie, cum s-ar spune în biserică. Deci, gata, s-a terminat cu înșelarea. Pentru că timpul a expirat, cum s-ar zice, suntem obligați să ne luăm tălpășița și vom rosti o rugăciune, da? O rugăciune binecuvântată pentru vremurile noastre, care sunt așa cum sunt, și este bine să ciulim bine urechile la această rugăciune, că rugăciunea, da, starețelor de la 8 împotriva pecetuirii lui Antichrist, pentru că rugăciunea nu este doar un murmur, așa, eu știu, ca în rugăciunile budiste. Rugăciunea asta are și un rol catehetic, adică mai mult decât informativ, rol de învățare. Așa, și chiar de mărturisire. Deci rugăciunea starețelor de la 8 împotriva pecetuirii cu semnul lui Antichrist. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzește-ne de înșelăciunea vicleanului Antichrist, a cărui venire se apropie și ne izbăvește de toate uneltirile lui. Acoperi-ne pe noi și pe toți drepmăritorii creștini de mrejele lui cele viclene, în taine ca pustie a mântuirii tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica lui Dumnezeu și să ne depărtăm de tine și de biserica ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim și să murim pentru sfântul tău și credința cea adevărată, decât să ne lepădăm de tine și să primim semnul vicleanului Antichrist și să ne închinăm lui. Dă-ne nouă zi și noapte lacrimi să plângem greșelile noastre și îndură-te de noi, Doamne, în ziua înfricoșătoarei tale judecăți. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și iertare pentru toată supărarea. Înainte de a spune cu toți de a cânta cuvinte cu adevărat, vă recomand încă o dată această carte în care găsiți și rugăciunea Sfinților Stareți de la Optina, în pragul sclaviei universale. Cartea se găsește la ieșire. Dacă am terminat, o veți găsi în librărie, este cartea Părintelui, așa? La Petru Vodă. Puteți găsi la Petru Vodă și la alte pangare. Cei care vreți, vă puteți închina. Părintele Iustin a dat niște oseminte de la Sfinte Moaște, de la Aiud. Părintele o să le țină și veți trece să vă închinați, pentru că fiind în legătură cu cei care în vremuri apropiate de ale noastre l-au mărturisit pe Hristos, vom putea și noi să dăm mărturia cea bună. Și acum să cântăm. Încheiem cu rugăciunea. Cuvine-se cu adevărat. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pre tine, Născătoare de Dumnezeu, cea cururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, spre tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi! Amin! Amin. Cei care voie să se închine Sfinților Moaștri, să treacă pe la noi, da? Treceți de acolo încolo, așa. Nu am de unde să vă dau... Nu am cum mai merge la conferință să fac pe noi. Asta e ultima. Doamne ajută. Ce ar mai vreți? Doamne ajută. Doamne ajută. Ale Sfântului Mucenic, unui Sfânt Mucenic necunoscut era eu. A trebuit întrebat poletaiul care e dacă nu știu. Da, nu știu.